Mało kto ma w swoich zbiorach nagranie sprzed 60 lat. Mam na myśli płytę winylową Nieszpory Józefa Zajdlera. Płyta, która otworzyła Zajdlerowi drogę do dzisiejszej, można by tak powiedzieć, sławy i popularności. Te Nieszpory pochodzą ze zbiorów w Gnieźnie i po 60 latach będą ponownie wykonane i nagrane, można powiedzieć, we współczesnej stylistyce przez wybitnych artystów polskich, śpiewaków, chór, orkiestrę. Po przesłuchaniu tych Nieszporów nagranych 60 lat temu nasi przyjaciele już festiwalu, czyli profesorowie Toporowski, Gębalski czy Dyrzewski, powiedzieli, że Józef Zajdler to jest kompozytor, który może swym kusztem równać się z wielkimi kompozytorami jemu współczesnymi w Europie i to jakby otwierało nam drogę do popularyzacji tego kompozytora, do budowania rangi festiwalu, a więc te Nieszpory otworzyły wiele serc i wiele drzwi. Nieszpory Józefa Zajdlera wykonają Orkiestra Sinfonietta Krakowia, Polski Chór Kameralny oraz soliści. Początek koncertu o 19.30. Sport w wiadomościach Radia Poznań. Ponad 2 miesiące czekają na zwycięstwo na własnym stadionie piłkarze Lecha. Dziś kolejarz zagra przy bułgarskiej z Wisłą Kraków w 11. kolejce Ekstraklasy. Biała Gwiazda ostatnio przegrała w prestiżowych derbach z Krakowią i do Poznania przyjeżdża podwójnie umotywowana, mówi trener Lecha Dariusz Żuraw. Wisła jest zespołem, który miał w ubiegłym sezonie trochę problemów różnej natury. Jest inny zespół, ale jest to zespół grający pod wodzą Maćka Stolarczyka bardzo atrakcyjną i ofensywną piłkę i wydaje mi się, że powinno to być takie spotkanie dwóch drużyn, które grają do przodu, które grają ofensywnie i mam nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. Decyzją wojewody wielkopolskiego w obawie przed możliwymi zamieszkami mecz odbędzie się bez kibiców gości. Początek spotkania przy bułgarskiej za pół godziny na naszej antenie bezpośrednia relacja. Pogoda. Najbliższa doba w Wielkopolsce znów pochmurna, z możliwymi słabymi opadami deszczu. Uwaga na bardzo chłodny poranek z temperaturą minimalną od 0 do plus 2, lokalnie nawet przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Maksymalnie w dzień, jutro tylko od 8 do 10 kresek. Luz Blues. Program Ryszarda Glogera. We'll be right back. dobry. Jarosław Palczyński, Ryszard Gloger. Witamy. Wcisnęliśmy się na 25 minut programu z bluesem. Tak ochoczo rozpoczęła nasze spotkanie Lindsay Beaver, kanadyjska wokalistka i perkusistka. Ona będzie ozdobą, mam nadzieję, festiwalu Rawa Blues już w przyszłym tygodniu. Festiwal w Katowicach rozpoczyna się w czwartek, a Lindsay Beaver zagra w Spodku w sobotę. Także w Katowicach na Rawie zaprezentuje się Keith Anderson dwukrotnie. Raz z zespołem Ricka Estrina, a drugi raz jako bohater workshopu gitarowego, bo to wspaniały gitarzysta Keith Anderson. Keith Anderson, gitarzysta, który na co dzień gra z Rickiem Estrinem w grupie The Night Cats, ale od czasu do czasu jest producentem płyt, no i nagrywa własne solowe albumy. Z jednego z tych solowych projektów utwór Rocket Fuel, a Keith Anderson wystąpi na Rawie. Wczoraj minęła 49. rocznica śmierci Janis Joplin. Na koncertach była znakomita Janis Joplin, utwór Down on Me. Wczoraj minęła 49. rocznica śmierci Janis. Skoro tak skrzętnie patrzymy na kalendarz, to dwa dni temu obchodził 68. urodziny Cap Moe. Pamiętam kiedyś, parę lat temu, jadł urodzinowy tort w Katowicach, bo tam spędzał swoje urodziny. Cap Moe. I'm taking my time, I'm taking it slow, making it right wherever I go. I've learned my lesson, I've seen the light. No more guessing, I'm gonna be alright. I'm riding on a train, running on a track, rolling in the rain, I like it like that. I'm walking on the sun, sleeping on the moon, wishing on a star, dreams come true. Swinging to the left, swinging to the right, shaking in the middle, going to party all night. I'm riding on a train, running on the track, feeling no pain, I like it like that. Coming round the bend, big locomotive pulling on in. Folks lining up side by side, better get your ticket if you wanna ride. Hear the whistle blow, hear the whistle blow, away we go. Hear the whistle blow, hear the whistle blow, hear the whistle blow. Away we go, away we go. All the trees and the flowers, all the birds and the bees, all the seas and the rivers, do as they please. I try so hard, and I don't give up. So hard is what I trust. I'm riding on a train, running on a track, feeling no pain. I like it like that. Nagranie z jego najnowszej solowej płyty Oklahoma. Nigdy dotąd Cap Moe właśnie z tą płytą nie otrzymał tylu głosów słuchaczy, żeby płyta trafiła na naszą listę Blues Chart, ale może to się zdarzy już w najbliższym czasie. Zbieram głosy na naszą listę Blues Chart, czyli ulubionych albumów słuchaczy. Ten sam adres: ryszard.gloger@radiopoznan.fm. Cap Moe to wyjątkowo sympatyczny artysta. Pamiętam także w Katowicach na Rawie po zakończonym koncercie w sali NOSPR podpisywał swoje płyty i jedna z fanek, starsza pani, podeszła i powiedziała: nie zaśpiewałeś jednej z moich ulubionych piosenek, bardzo żałuję. On mówi: nie zaśpiewałem, to teraz dla ciebie, i zaśpiewał a cappella. Już z gitarą zagra teraz Arthur Adams. To gitarzysta, który pochodzi ze stanu Tennessee. Potem przeniósł się do Kalifornii i tam żyje. Ma 76 lat. Jego wzorem zawsze był B.B. King. W latach 70. Arthur Adams nagrał pierwsze solowe płyty. Współpracował m.in. z Niną Simone. A oto najnowszy krążek Arthura Adamsa, Here to Make You Feel Good. Some new job to open up. Gotta take care of my family. Times are getting hard for everyone. All around the world, it's in the news. Here I am this morning at the break of dawn, 'cause the baby needs a new pair of shoes. I'm gonna make some money. I'm gonna pay. I'm gonna make some money, and honey, don't worry, it's gonna be alright. The company that I work for closed down. Everybody who was working there had to leave. I got to get up out of here and go find something else. No matter how hard it gets, I still believe. Programu byłoby więcej nagrań z tej premierowej płyty, a tak tylko jedno, Gonna Make Some Money Arthura Adamsa. A teraz Nick Schnebelen, gitarzysta i wokalista, który jest dobrze znany w naszym kraju. Jutro przyjeżdża kolejny raz do Polski. Będzie także grał w Czechach. Ten jutrzejszy koncert to Tychy. Cały miesiąc po Polsce będzie hulał. Najbliżej Poznania zagra w Gorzowie, a 12 października zagra na Rawie podczas After Party. Nick Schnebelen w nagraniu z ostatniej płyty. Z ostatniej płyty Crazy All By Myself rozpoczyna trasę koncertową po Polsce. Niestety w Poznaniu nie zagra, ale w wielu miejscach polecam. Właściwie już zamykam kramik bluesowy. Jeszcze tylko informacje o koncercie Zdrowej Wody w Poznaniu w najbliższy czwartek w klubie. Ten koncert Zdrowej Wody w klubie Blue Note w czwartek 10 października. Mam dwa zaproszenia na koncert oraz kilka zaproszeń na koncerty jazzowe do tego samego klubu Blue Note. ryszard.gloger@radiopoznan.fm. Do usłyszenia. Wynurzam nocą się, bo nocą najlepsze się pomysły kocą i świat mnie nie pozna wcale, bo w nocy wszystkie koty szare. Tętnice ulic pulsują, menele się po bramach snują, a wszystkie koty bo nocą najlepsze się pomysły kocą, a nieodkrytych ciał pochota. Najlepszym kąskiem jest dla kota. Bo wtedy żyć zaczyna miasto. Mędziuplak wszystkie światła. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. 2,5 minuty temu na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu po raz pierwszy zabrzmiał dzisiaj gwizdek arbitra Daniela Stefańskiego rozpoczynający mecz 11. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lech Poznań kontra Wisła Kraków ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Wszystkich słuchaczy Radia Poznań witają Dawid Cytrowski i Wojciech Bernard. 11. kolejka, spotkanie nowego sezonu, starcie dwóch uznanych firm na naszych ligowych boiskach, ale też starcie mające swojego zdecydowanego faworyta, którym dzisiaj jest zespół poznańskiego Lecha. Chłodne październikowe popołudnie w stolicy wielkopolskiej, niespełna 10 stopni Celsjusza na termometrach, lekko mrzący także deszcz. W takich właśnie warunkach będziemy oglądać spotkanie, które toczy się już od ponad 3 minut. Na razie sporo gry w środku pola, bez żadnych sytuacji, czy to pod jedną, czy pod drugą bramką. Lekka przewaga poznańskiego Lecha, ale już także dwukrotnie pod polem karnym drużyny poznańskiej gościła ekipa z Krakowa. Myślę, że około 15 tysięcy widzów, którzy dzisiaj niezależnie od tej niekorzystnej jesiennej aury przybyli na stadion przy ulicy Bułgarskiej, aby obserwować w akcji obie drużyny. Teraz pierwsza, groźniejsza akcja w wykonaniu zawodników gości. Kamil Wojtkowski w polu karnym poznańskiego Lecha uderzał lewą nogą. Piłka wylądowała jednak w siatce, ale po drugiej stronie spokojnie obserwował jej loty bramkarz poznańskiego Lecha, Miki van der Hart. No to skoro jesteśmy przy bramkarzu kolejorza, powiedzmy, jak zestawia się wyjściowa jedenastka ekipy gospodarzy. Oprócz bramkarza van der Harta w obronie Robert Gumny, Lubomir Szatka, Giorgio Cyrnomarkowicz, Tymoteusz Puchacz, Kamil Jóźwiak, Karlo Muchar, Jakub Moder, Jakub Kamiński, Darko Jeftić i Krystian Gytkier. Myślę, że ma o czym myśleć Wołodymyr Kostewicz, który stracił miejsce na rzecz, no można powiedzieć, Tymoteusza Puchacza, który został cofnięty na lewą stronę defensywy, a jego miejsce na skrzydle zajął Jakub Kamiński. Natomiast jeśli chodzi o wyjściowe zestawienie gości z Krakowa, sporo niespodzianek, bo też prawdziwy szpital w drużynie spod Wawelu, może o tym później, bo ładnie zapowiadająca się akcja kolejorza. Darko Jeftić, 30 metrów do bramki, podanie na prawą stronę do Jóźwiaka, ten dośrodkowuje piłkę w polu karnym w pobliżu Krystiana Gytkiera, ten musi jeszcze w tej 16 powalczyć, ale nic nie wskórał i drużyna Wisły rusza już do szybkiego kolejnego ataku. Jak szybko będą w stanie wyjść spod tego pressingu, który błyskawicznie założyli też piłkarze poznańskiego Lecha. Zwolniła już ta akcja przyjezdnych. Jest tutaj w środkowej strefie boiska Hiszpan Jean Carlos. Podawał jednak bardzo niedokładnie i piłkę w posiadaniu mają już ubrani dzisiaj na niebiesko-biało Lechici. A wracając do składu krakowskiej Wisły, dużo zmian, dużo kontuzji, Wojtku. W bramce Michał Buchalik, w obronie od prawej strony, proszę uważać, bo to jest chyba największa ciekawostka w wyjściowym składzie drużyny gości, Rafał Boguski. Później dwójka stoperów, Marcin Wasilewski, Rafał Janicki. Po lewej stronie debiutujący dzisiaj od pierwszej minuty w wyjściowym składzie drużyny gości Marcin Grabowski. W środku pola wspomniany wcześniej Jean Carlos, Wukan Sawicewicz, Wulnet Basza, Kamil Wojtkowski i Michał Mak. I najbardziej wysuniętym zawodnikiem Wisły w dzisiejszym spotkaniu, napastnikiem, jest Przemysław Zdybowicz. Młody piłkarz, 19-latek, który debiutuje także dzisiaj w wyjściowym składzie podopiecznych trenera Stolarczyka. Do tej pory miał okazję tylko trzykrotnie pojawić się na boisku. Wchodził z ławki. Dzisiaj dostaje szansę od pierwszej minuty, ale też będzie szansa o tym powiedzieć dlaczego trochę później. Na razie skupmy się na tym, co dzieje się przed bramką poznańskiego Lecha. Była strata Darko Jefticza, był faul Karlo Muchara na wybiegającym tam właśnie Zdybowiczu i będzie stały fragment gry dla podopiecznych trenera Macieja Stolarczyka. Piłka, nie wiem czy dobra na uderzenie bezpośrednie, chyba to będzie wrzutka w pole karne Mikiego van der Harta. Zobaczmy, dwóch zawodników krakowskiej Wisły już gotowych do tego, żeby wznowić tę grę ze stałego fragmentu. Czteroosobowy mur niebiesko-białych koszulek, Darko Jeftic, Kamil Jóźwiak, Tymoteusz Puchacz między między innymi w tym murze. Teraz jeszcze ostatnie uwagi od sędziego Daniela Stefańskiego. No i zobaczymy, jak krakowianie ten stały fragment gry za chwilę rozwiążą. Jest bezpośrednie jednak uderzenie na bramkę w wykonaniu krakowskiej Wisły. Marcin Hrabowski, lewy obrońca krakowskiej Wisły, także lewą nogą uderzał, ale prosto w rękawice Mikiego van der Karta. Drodzy Państwo, siódma minuta tego spotkania właśnie się rozpoczęła. Chyba to była najgroźniejsza akcja krakowskiej Wisły w tym dzisiejszym spotkaniu. Ale to już poznaniacy ruszają z akcją ofensywną. Jesteśmy na środkowej linii boiska. Teraz piłka jednak wycofana aż do Lubomira Szatki. Szatka, było blisko straty, niezbyt dokładne podanie do Giorgi Cyrnomarkowicza i zagotowało się w obronie poznańskiego Lecha. Wyszli poznaniacy, choć powiedziałem to zbyt szybko, bo stracił piłkę Karlo Mukar. Muszą powalczyć jeszcze poznaniacy, by tę piłkę szybko przechwycić i chyba był faul. Faulowany był jeden z zawodników poznańskiego Lecha, to Jakub Moder, który zastępuje kontuzjowanego wciąż Pedro Otibę. Bardzo zagadkowa sytuacja, jeśli chodzi o Portugalczyka Pedro Otibę. W klubie nic nie chcą mówić na temat jego stanu zdrowia. Milczy także trener Dariusz Żuraw, a gdzieś w kuluarach można usłyszeć, że Otibę jednak ta jego kontuzja jest troszkę poważniejsza. Nie wiadomo, czy w ogóle nawet z Legią Warszawa za dwa tygodnie się wyleczy. Nic nie było, gramy dalej. Jest akcja poznańskiego Lecha. Jesteśmy po lewej stronie boiska. Tutaj jest Jakub Kamiński. Schodzi teraz do środka, czekając, aż więcej jego kolegów ubranych na niebiesko podąży za tą akcją ofensywną. Darko Jeftić na lewą stronę. Tutaj jest Tymoteusz Puchal. Jeżeli miał do piłki Jean Carlos, który wybija ją poza boczną linię boiska. Odrzut z autu za chwilę wznowi Kolejusz Puchacz. Krótko to Darko Jeftića. Jego obecność w wyjściowym składzie to także pewnego rodzaju niespodzianka. Przecież wiemy o tym, że on jednak tę formę zgubił z początku sezonu na ławce rezerwowych. Dzisiaj Jean Amaral. No inna sprawa jest taka, że myślę, że to trochę taka ręka wyciągnięta od Dariusza Żurawia właśnie w kierunku Darko Jeftića. Bo tak sobie myślę, że gdyby także w tym dzisiejszym spotkaniu Darko Jeftić usiadł na ławce, no to mówiąc tak kolokwialnie w żargonie piłkarskim, Jeftić byłby pozamiatany już do końca rundy jesiennej. Poznaniacy stracili niestety piłkę i ruszają goście. Piłka do Zdybowicza, ładnie teraz pokrali na jeden kontakt, rusza do przodu Wukan Sawicewicz, ma dużo wolnego miejsca, 30 metrów do bramki, jest niemal na wprost światła bramki, uderzenie Sawicewicza, bardzo niebezpieczne było to uderzenie, bo choć siła tego strzału nie była zbyt duża, no to jednak ta piłka tak niebezpiecznie odbijała się od tej zielonej murawy boiska, spojrzał tylko w jej kierunku Miki van der Kart, na szczęście Serb się pomylił i w 9 minucie w dalszym ciągu przy bułgarskiej mamy bezbramkowy remis. Dawid wspominał o nieobecności Pedro Otibę, to jedyny brak w ekipie trenera Dariusza Żurawia, wciąż na uraz narzeka Tomasz Rogne, nie ma nawet w meczowej 18, także to myślę druga taka niespodzianka, dosyć tajemnicza, Macieja Makuszewskiego, który w ogóle się nie załapał do tej kadry meczowej, nie wiemy czy to jakiś uraz, czy inne kwestie, w każdym razie nie ma dzisiaj szansy, aby pojawił się na boisku, wrócił wspomniany przez nas Szatka, a na ławce rezerwowych jest m.in. Paweł Tomczyk, ostatnio mocno tutaj uderzony piłką w głowę, co zaowocowało przejazdem do szpitala, później rekonwalescencją, no i musiał odpocząć sobie, dzisiaj jest na ławce rezerwowych, być może w drugiej połowie, jak to często miało miejsce w poprzednich meczach ligowych, pojawi się na boisku. Twardy chłopak po raz kolejny dał sygnał, że tutaj gotowy jest rzeczywiście dla barw poznańskiego Lecha, no tego swojego zdrowia nie oszczędzać. Teraz poznaniacy już przed polem karnym jest Moder, próba strzału z dystansu, zablokowana jednak na wysokości 20 metra i starają się wyjść z kontratakiem zawodnicy gości. Po prawej stronie ucieka Jean Carlos, na środku był jednak nieprzepisowo zatrzymywany przez poznańskiego piłkarza i będzie rzut wolny w 10 minucie dla ekipy gości. Ekipy gości, która tutaj już dwukrotnie starała się zatrudnić Mikiego van der Harta. Ten strzał z rzutu wolnego, później też próba uderzenia z dystansu. Była też szansa Wojtkowskiego, także trochę jakby częściej pod bramką gospodarzy przebywają piłkarze krakowskiej Wisły. Takiej jakiejś okazji do tego, aby rzeczywiście mógł się tutaj wykazać Michał Buchalik, gospodarze do tej pory jeszcze nie stworzyli. A tak wracając do kwestii kadrowych, to tych braków w ekipie gości jest zdecydowanie więcej. Ten najważniejszy to fakt, iż nie ma nawet na ławce rezerwowych najskuteczniejszego strzelca drużyny krakowskiej, niezwykle doświadczonego wicelidera klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców w obecnym sezonie, Pawła Broszka. Już od dłuższego czasu także nieobecny Jakub Błaszczykowski. Łukasz Burliga z tego spotkania wykluczeni ze względu na żółte kartki otrzymane w poprzednim meczu są także Łukasz Klement i Maciej Sadlok. Także trener Maciej Stolarczyk miał spory, myślę, ból głowy ze złożeniem przede wszystkim linii defensywnych. No i stąd oglądamy dzisiaj na prawej obronie dosyć nietopowo wystawionego Rafała Boguskiego. 12 minuta meczu rozpoczęta. 0-0 przy bułgarskiej w starciu Wisły Kraków z poznańskim Lechem. Lechici teraz przejmują piłkę na środku boiska. Krystian Gytkier ma trochę swobody. Po prawej stronie ucieka Darko Jeftić. Do niego piłka. Jeftić nie jest sprinterem, ale doszedł do tej piłki. teraz ładnie do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak w polu karnym do Gieckiera. Łapie tę piłkę jednak Halik. Nie wiem, czy on odbija się od nogi Gieckiera, czy od interweniującego obrońcy Marcina Wasilewskiego, który teraz podnosi się z murawy, no ale gdyby wpadła do siatki, to mielibyśmy zapewne gola samobójczego. Ale wreszcie możemy w tej 12 minucie zapisać szybką, ładną, ofensywną akcję w wykonaniu poznańskiego Lecha. Taką, która wreszcie zmusiła do jakiejś interwencji bramkarza drużyny gości Michała Buchalika. Piłka do siatki nie trafiła, to też na razie po tych 12 minutach wciąż przy Bułgarskiej bez goli. Na razie obrońcy krakowskiej Wisły wymieniają się podaniami, jeśli chodzi o zestawienie personalne właśnie w defensywie gości. No to tutaj też ciekawa sytuacja. Aż trzech obrońców z przeszłością w Lechu Poznań. No bo o ile Marcin Wasilewski, Rafał Janicki pewnie doskonale Państwu znani, o tyle Marcin Grabowski to także wychowanek poznańskiego Lecha. A przecież zestawienie Rafała Boguskiego zabrało to miejsce w wyjściowym składzie Serafinowi Szocie, który także jest przecież produktem Akademii Poznańskiego Lecha. No niewiele zabrakło, a cała defensywa krakowskiej Wisły opierałaby się na byłych piłkarzach Lecha Poznań. I właśnie poznaniacy przy piłce. Karlo Muchar do Darko Jeficza, ten na prawą stronę do Roberta Gumnego. Więcej trochę miejsca ma Robert Gumny i pognał do przodu Robert Gumny. Wstrzelenie piłki w pole karne. No ale ni to strzał, ni to podanie Roberta Gumnego. Myślę, że jednak chciał strzelać, a nie czysto trafił w piłkę. Ostatecznie ta futbolówka mogła jeszcze trafić pod nogi Krystiana Gieckiera, ale jednak Duńczyk był ustawiony nieco bardziej po lewej stronie, nie mógł do tego centrostrzału Gumnego zdążyć i od własnej bramki rozpoczął już Michał Buchalik. Podobał mi się w pierwszych fragmentach tego spotkania Przemysław Zdybowicz, 19-latek, dwukrotnie zagrał ładnie na jeden kontakt, gdzieś tam zapraszając kolegów do tej akcji ofensywnej. Wojtek wspominał, że dotychczas 3 mecze w PKO Ekstraklasie, a nie wiem, czy Wojtku wiesz, ile minut łącznie zaliczył w Ekstraklasie. Nie liczyłem tych. Dokładnie tyle samo, ile ma występów, czyli 3 minuty rozegrał w swoim życiu w Ekstraklasie. No dzisiaj już rozegrał więcej, bo mamy 14 minutę i Przemysław Zdybowicz gdzieś nakręca ten swój licznik występów w piłkarskiej Ekstraklasie. Akcja krakowskiej Wisły, ale to podanie z głębi pola bardzo, bardzo niedokładne i Miki Vanderhart za chwilę rozpocznie od własnej bramki. Teraz zresztą Vanderhart nawet nie pobiegł po piłkę, tylko wybiegł gdzieś na 12-13 metry, krzycząc coś do swoich obrońców, by ci się nieco inaczej ustawiali, by jednak inaczej zawiązywać te akcje ofensywne, żeby tutaj więcej miejsca się w środku pola nie zostawiać drużynie krakowskiej Wisły. Krótkie wznowienie gry, podanie do Roberta Gumnego, który jednak zmuszony jest do wycofania piłki do Vanderharta. Vanderhart do George Cyrno-Markowicza. No ostatnio popełniał błędy, ale znów zaufał mu trener Dariusz Żuraw. Podanie do przodu, do Kamińskiego. Ten ładnie odwrócił się z piłką, minął Rafała Boguskiego. Urywa się środkiem pola Jakub Kamiński. Podanie na prawą stronę, tam jest Kamil Jóźwiak. Ma trochę więcej miejsca Kamil Jóźwiak w pole karne do Darko Jeficza. Darko Jeficz będzie dośrodkowanie czy nie? Zwleka cały czas, oddaje do Jóźwiaka. Strzał Kamila Jóźwiaka niestety zablokowany. Ładna akcja kolejorza znów po tej prawej stronie boiska, która jest zdecydowanie groźniejsza dzisiaj. W dalszym ciągu kolejorz utrzymuje się przy piłce. Jest tutaj Jakub Kamiński. Narożnik pola karnego, podanie do Darko Jeficza. Ten otoczony przez zawodników ubranych na czerwono, oddaje jednak piłkę do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak zbiega do środka. Kamil Jóźwiak cały czas przy piłce. Kamil Jóźwiak, uderzenie, ale już pary na ten strzał Kamilowi Jóźwiakowi zabrakło i będzie tylko rzut rożny dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Strzał nie był mocny, ale piłka odbiła się od wystawionej nogi jednego z obrońców krakowskiej Wisły. Opuściła boisko i za chwilę pierwszy rzut rożny w tym dzisiejszym spotkaniu. 14 minuta gry. Zatem kolejorz będzie miał szansę właśnie po stałym fragmencie gdzieś tutaj wyjść na prowadzenie. Trener Maciej Stolarczyk podszedł do jednego ze swoich asystentów, coś mu szepcząc. Zobaczymy, jak kolejorz za chwilę wznowi grę właśnie po rzucie rożnym. Darko Jeficz ustawiony już w narożniku boiska. On będzie dośrodkował piłkę lewą nogą. Jest ta wrzutka, wysoko zawieszona piłka. George Cyrno-Markowicz nie miał jak uderzyć, ale piłka cały czas pod nogami poznaniaków. Tymoteusz Puchacz, lewa strona boiska, walczy tam z dwójką zawodników krakowskiej Wisły, którzy nie pozwolili mu tam oddać się dośrodkowania, wrzucać piłkę w pole karne. I już piłkę pod nogami ma Miki Vanderhart. Krótko wznowił, podał na prawą stronę boiska. Jakub Moder, głęboko cofnięty. Teraz ładnie wypatrzył tam Roberta Gumnego, ten do Kamila Jóźwiaka. Znów ma więcej miejsca Kamil Jóźwiak. Odegranie do Gumnego. Gumny, czy zdąży do tej piłki? Chyba będzie kolejny rzut rożny dla... Nie, nie będzie rzutu rożnego, chociaż tutaj rozkładamy ręce, bo nam się wydawało, że jednak Robert Gumny zdążył tam nastrzelić któregoś z obrońców krakowskiej Wisły, a to by oznaczało, że będzie kolejny rzut rożny dla kolejorza, ale inną optykę na tę sytuację miał jednak sędzia Daniel Stefański z Bydgoszczy, który nakazał Michałowi Buchalikowi rozpoczęcie gry od własnej bramki. Nie wiem, czy Wojtku zauważyłeś, tutaj bardzo podobnie grają obie drużyny. Nie, bramkarze nie wznawiają piłki, gry takimi dalekimi wykopami piłki, króciutko do swoich obrońców, od tyłu. Jedna i druga drużyna stara się, by zawiązywać te akcje ofensywne. Kolejorz przy piłce, ale niedokładne podanie prosto pod nogi Rafała Janickiego, który wraca na bułgarską i dzisiaj mam takie wrażenie, że zrobi wszystko, żeby pokazać działaczom klubu z Poznania, także pewnie kibicom zgromadzonym na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, że za szybko został tutaj w Poznaniu skreślony, że jednak ta łatka takiego piłkarza niechlujnego, często popełniającego jakieś rażące błędy, została mu zbyt zbyt pochopnie przyklejona i Rafał Janicki, pierwsza interwencja w tym dzisiejszym spotkaniu. Ruszają krakowianie, środkowa strefa boiska, podanie na prawą stronę do Jana Carlosa, przy nim jest Tymoteusz Puchacz, nie może mu pozwolić na dośrodkowanie, cały czas ten hiszpański skrzydłowy zejścia do lewej, teraz do prawej nogi, będzie prawą nogą wrzucał piłkę w pole karne, musi dochwycić Miki van der Hart, nie miał większych problemów, holenderski bramkarz Kolejorza z wychwyceniem tego dośrodkowania Jana Carlosa. 17 minuta gry przy bułgarskiej w Poznaniu, dalej bezbramkowy remis. Wracając do postaci Rafała Janickiego i tej łatki, o której wspomniałeś, to chciałbym tylko przypomnieć ubiegłoroczny mecz Lecha Poznań z Wisłą Kraków, w którym Kolejorz prowadził przy bułgarskiej już 2-0 i tuż przed przerwą właśnie po kardynalnym błędzie Rafała Janickiego Wisła zdobyła kontaktową bramkę, a później to już w drugiej odsłonie nawet nie chcemy wspominać, co się działo. Przypomnę tylko, że ostatecznie to spotkanie zakończyło się rezultatem 2-5. No, nie ukrywamy, że dzisiaj liczymy zdecydowanie na wynik taki, ale w drugą stronę. Lech jest obok Jagiellonii Białystok najskuteczniejszym zespołem w piłkarskiej ekstraklasie. Strzela do tej pory najwięcej bramek. Liczymy na to, że dzisiaj również ten bilans bramkowy sobie poprawi. Mamy nadzieję, że może uda się jednak zachować czyste konto, tym razem po stronie strat. Długo dosyć czekają poznaniacy na wygraną tutaj przy bułgarskiej. Ostatni raz w końcówce lipca. Później trzy kolejne spotkania, w których poznaniacy osiągnęli tylko jeden punkt. Tylko remis z Jagiellonią Białystok, porażki ze Śląskiem Wrocław, a także z Krakowią. Kiedyś mówiło się o tej twierdzy poznańskiej tutaj przy bułgarskiej. Ostatnio tę twierdzę, można tak powiedzieć, zdobywa prawie kto chce. Ale też ostatni występ piłkarzy Kolejorza w Zabrzu dał takie też światełko, myślę, wbudził trochę optymizmu, wlał troszeczkę takiego dobrego ducha w serca poznańskich kibiców, bo Zabrzanie to drużyna, która na własnym boisku też radziła sobie do tej pory bardzo dobrze. Lech wygrał tam w miarę pewnie 3-1. No i dzisiaj ta 15 tysięcy kibiców, którzy przybyli na spotkanie, na pewno liczy, że przełamie ekipa Kolejorza tę złą pastę w występach przed własną publicznością. No bo z kim, jak nie z Wisłą Kraków, która do tego dzisiejszego spotkania przystępuje ze sporymi brakami kadrowymi, a i też nie ukrywamy, ostatnio nie radzi sobie najlepiej. 3 porażki z rzędu, 2 w Ekstraklasie, 1 w Pucharze Polski. W tym sezonie jeszcze Wisła nie wygrała żadnego spotkania na wyjeździe i mamy cichą nadzieję, że tak pozostanie również do ostatniego gwizdka dzisiejszego spotkania w wykonaniu arbitra Daniela Stefańskiego. Lechici tym razem w defensywie. Powstrzymana jednak akcja Wisły przez Roberta Gumnego. Będzie wyrzucenie piłki z autu na wysokości 25 metra. Przesunął się już tam Marcin Grabowski do środka, do Albańczyka Baszy. On najczęściej jest tym konstruktorem akcji ofensywnych zespołu gości. Najczęściej właśnie one rozpoczynają się od tego doświadczonego piłkarza. Teraz jednak wycofanie do własnych stoperów. Janicki, on obok Marcina Wasilewskiego w tej chwili to jedyni dwaj piłkarze w czerwonych strojach, którzy są przed bramką Michała Buchalika. Próba przerzutu Janickiego jednak nieudana. Piłka jeszcze jakby niesiona lekkim podmuchem wiatru poszybowała poza boisko i od bramki rozpocznie Miki van der Hart. To jest już 20 minuta meczu przy bułgarskiej. Lech Poznań remisuje z Wisłą Kraków 0-0. Przydałoby się to zwycięstwo nie tylko w kwestii przełamania tej złej pasty w meczach przed własną publicznością, ale także w kontekście sytuacji w tabeli. Być może część z Państwa nie wie, że w pierwszym dzisiejszym spotkaniu tej 11 kolejki doszło do sporej niespodzianki w Szczecinie, gdzie liderująca Pogoń przegrała z Beniaminkiem rozgrywek Rakowem Częstochowa 1-2. Co zmienia to w tabeli? Na szczycie nic nie zmienia, bo Pogoń pozostaje liderem, mając na koncie 21 punktów, ale gdyby Lech zainkasował dzisiaj 3 punkty, miałby ich już 18, a to oznaczałoby stratę 3 oczek do prowadzącego zespołu. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że jeszcze inne zespoły mają szansę odrobinę też tam skoczyć. Krakowia, Lechia Gdańsk mają po 19 punktów. Gdyby wygrały swoje spotkania, to oczywiście wyszłyby na pozycję lidera. Ale zostawmy te rozważania na później. Na razie po prostu trzeba udowodnić na boisku, że jest się zespołem lepszym od ekipy przyjezdnej. A goście radzą sobie na razie dobrze. Bronią się przed atakami poznańskiego Lecha. W ofensywie w ostatnich 10 minutach idzie im już trochę gorzej. Ten początek miał zespół z Krakowa całkiem udany. Próby strzałów z dystansu, próby zaskoczenia Mikiego van der Harta. Teraz pod jego polem karnym goście coraz rzadziej bywają Zraniacy. Mówiliśmy o tym wyprowadzaniu akcji sprzed własnego pola karnego podaniami bez wybić. No to taka tendencja, która coraz częściej jest, myślę, obserwowana także na naszych boiskach w Ekstraklasie, że już coraz rzadziej te piłki gdzieś z 5 metra są wybijane daleko na jakiegoś rosłego, może napastnika, na zgranie do boku. Coraz częściej zawodnicy czy to jednej, czy drugiej drużyny starają się po prostu rozegrać ją gdzieś w okolicy szesnastki. Znów Wisła, teraz jednak powstrzymany atak gości. Po prawej stronie dobrze tę piłkę zaasekurował Robert Gumny i poznaniacy mieli szansę na wyjście z kontratakiem. Powstrzymany jednak ten kontratak. Wojtkowski, próba uderzenia tuż ponad poprzeczką. Skoczył do tej piłki jeszcze Miki van der Hart, ale nie musiał interweniować. Jakieś, myślę, 50 centymetrów ponad poprzeczką poznańskiej bramki. Ta piłka przeleciała. 22 minuty spotkania przy Bułgarskiej za nami. Na razie bez goli. Zadrżałem, kiedy zobaczyłem ten strzał Kamila Wojtkowskiego, bo ta piłka opadała jak taki spadający jesienny liść z drzewa i wydawało mi się, że ona może wpaść za kołnierz Mikiego van der Harta, ale niewiele, niewiele pomylił się młodziutki zawodnik krakowskiej Wisły. Znów krótkie wznowienie Mikiego van der Harta i znów pressing w wykonaniu krakowskiej Wisły. Poznaniacy zmuszeni są do dalekiego wybicia piłki. To kończy się niestety stratą, bo tej futbolówki nie oponował Kamil Jóźwiak. Od przodu z autu już rozpoczęli krakowianie. Michał Mak, on teraz jednak do tyłu, nie na szarpanego, nie do przodu, jednak pozwolił swoim kolegom, żeby ci spokojnie rozegrali ten atak ofensywny. Poznaniacy nie ruszają tak agresywnym pressingiem, jak robią to goście. Chociaż teraz mógł pomylić się Rafał Janicki, ruszył do niego Krystian Gytkier, ale jednak Janicki w ostatniej chwili wybija tę piłkę. I goście, jest tutaj Marcin Wasilewski, rusza do przodu, przekroczył środkową linię boiska, ładnie wypatrzył tam w środkowej strefie Kamila Wojtkowskiego. Wojtkowski na prawą stronę do Rafała Boguskiego, kapitan krakowskiej Wisły, do Żana Carlosa, przy nim Tymoteusz Puchacz, jak po niteczce idzie ta piłka krakowskiej Wisły, teraz urywa się prawą stroną boiska Żan Carlos, dośrodkowanie piłki w pole karne, musi Kamil Jóźwiak wybić tę piłkę i to uczynił, może jeszcze wyjdzie z tego kontratak drużynie Kolejorza. Oj, chyba był faul Wulneta Baszy na Kamilu Jóźwiaku, groźnie zapowiadający się kontratak drużyny poznańskiej i nie wiem, czy to nie zakończy się żółtym kartonikiem, chyba nie, chyba jeszcze sędzia Daniel Stefański oszczędzi tego łysego faceta z Albanii, no bo rzeczywiście ten faul na Kamilu Jóźwiaku dość niebezpiecznie wyglądający, ale szybko otrząsą się z tego wszystkiego wychowanek poznańskiego Lecha. Już wznowili grę poznaniacy. George Cyrno-Markowicz rusza teraz do przodu, minął Kamila Wojtkowskiego, cały czas przy piłce, no chyba niepotrzebnie podnosił ją, teraz fatalnie podawał do Krystiana Gytkiera. Poznaniacy stracili futbolówkę i Jean Carlos, bardzo aktywny od pierwszych minut, dopatrzył w środkowej strefie boiska Michała Maka, który zatrzymywany po profesorsku przez Roberta Gumnego. No to może teraz poznaniakom wyjdzie akcja z przodu. Jest po prawej stronie Kamil Jóźwiak. Trzech zawodników krakowskiej Wisły przy nim, ale ładny zwód Kamila Jóźwiaka, który schodzi do środka. No czeka na swoich kolegów, powiedział, że nie ma tam za bardzo komu podać. Chyba mógł rzeczywiście przerzucić ciężar gry na lewą stronę boiska. Poznaniacy w dalszym ciągu po prawej stronie nie mają jak tak grać. Jest tam bardzo ciasno. Nie ma komu podać piłki. Teraz dopiero Karlo Muchar przerzuca do Tymoteusza Puchacza, ale zdążyli też ustawić się goście. Rusza na przebój Tymoteusz Puchacz, jest w narożniku pola karnego. Tymoteusz Puchacz, czy zdąży dośrodkować? No dośrodkował, tylko że to dośrodkowanie było już zablokowane, bo mało tego miejsca zostawił mu Rafał Boguski. I to właśnie Boguski przy piłce. Dalekie wybicie, szybko tracą piłkę goście. Karlo Muchar, 25 metrów do bramki, na lewą stronę do Kamińskiego. Kamiński będzie schodził do środka, podanie do Jóźwiaka, ale Jóźwiak się teraz z Kamińskim zupełnie nie zrozumiał. Zresztą podanie Darko Jeflicza było bardzo niedokładne. Jest tutaj Karlo Muchar, odzyskują piłkę poznaniacy. Znów faulowany był tam jeden z zawodników poznańskiego Lecha, Jean Carlos, teraz gdzieś tam kopnął po Achillesach Tymoteusza Puchacza. Nie będzie jeszcze żółtej kartki. Sędzia Daniel Stefański takim wyraźnym gestem rękoma sugeruje teraz hiszpańskiemu skrzydłowemu, by jednak trochę utemperował emocje, by jednak spuścił z tonu. Tylko kara zespołowa w postaci rzutu wolnego dla poznańskiego Lecha i dwóch zawodników Kolejorza przy piłce. Darko Jeflicz, a także Jakub Moder. Piłka ustawiona mniej więcej metr od bocznej linii boiska. Będzie zatem dośrodkowanie któregoś z tych poznaniaków. Albo to będzie kapitan drużyny Darko Jeflicz, jeżeli tak, to lewą nogą, albo Jakub Moder. Takie mam wrażenie, że Darko Jeflicz chyba nie odda jednak wykonania tego stałego fragmentu gry. Gdzieś tam odgonił tego Jakuba Modera. Chyba to Szwajcar będzie za chwilę wrzucał piłkę. No zobaczmy, odbiega już Jakub Moder. Darko Jeflicz, dośrodkowanie piłki w pole karne. Kto to wszystko zamknie? No pewnie wyłapuje to Michał Buchalik. Miał problemów z tym, żeby ta piłka wpadła w jego bramkarskie rękawice. Daleki wykop piłki, no ale tę piłkę musi przejąć jego vis-a-vis Miki van der Interhard, bo to było trochę tak na takie hokejowe uwolnienie kompletnie do nikogo. Ale to nie nasze zmartwienie. 26 minuta tego spotkania za nami, jeśli chodzi o tempo gry, nie jest najgorzej. Tutaj te akcje nie są jakieś przerywane, no ale zdecydowanie na więcej liczymy, jeśli chodzi o kreowanie tych sytuacji bramkowych, bo tutaj z tym jak na lekarstwo. Fatalny błąd Cyrno-Markowicza. Odzyskują piłkę goście. Wojtkowski ma dużo miejsca, podanie do Maka. Mak na linii pola karnego. Zablokowane to jego uderzenie. No znów fatalny błąd Cyrno-Markowicza i razi ten George Cyrno-Markowicz swoją niedokładnością. W dalszym ciągu goście. Jest tutaj prawa strona boiska, dośrodkowanie piłki na dłuższy słupek. Niebezpiecznie atakował futbolówkę Michał Mak. Na szczęście miał do niej trochę za daleko. Dobrze zresztą został przyblokowany przez ustawionego tam Roberta Gumnego. Piłka opuściła boisko z bocznej strefy i od rzutu z autu na wysokości własnego pola karnego rozpoczną poznaniacy. Ale znów wysoko tym pressingiem podchodzą krakowianie. Poznaniacy muszą się naprawdę natrudzić, żeby tych pierwszych trzech, czterech zawodników minąć. Tam bardzo łatwo o popełnienie jakiegokolwiek błędu, a jeżeli popełni się błąd właśnie w tej strefie, przed własnym polem karnym, no to rodzi to niesamowite niebezpieczeństwo, to wtedy pachnie już bramką. Duża odpowiedzialność ciąży na zawodnikach poznańskiego Lecha, grających dzisiaj na środku obrony, przede wszystkim na Cyrno-Markowiczu. On już dwukrotnie fatalnie podawał, no musi się takich błędów wystrzegać, bo tak jak wspomniałem, niedokładne podanie w tej strefie boiska, no to jest murowana sytuacja bramkowa dla przeciwników. Na razie jesteśmy jednak pod drugą bramką, piłka w posiadaniu krakowskiej Wisły. Zupełnie niepokojeni są defensorzy Białej Gwiazdy, którzy mogą spokojnie się teraz wymieniać podaniami. Janicki do Wasilewskiego, ten kiwa głową, pokazując, że nie ma za bardzo komu podać. No to znów oddaje piłkę do Rafała Janickiego i tak do dobrych 30 sekund teraz ci stoperzy wymieniają się podaniami. No niesamowite, naprawdę piłkarski kunszt w wykonaniu jednego i drugiego. Te podania wymagają niesamowitej klasy, bo to już chyba szóste z rzędu podanie stoperów. Za chwilę będzie tutaj chyba gra na czas od Gwizdana, bo wygląda to komicznie. No może teraz ruszy do przodu Marcin Wasilewski, ale niski pressing zastosowali poznaniacy, nikt go nie atakuje. No teraz wyskoczył mu zza pleców Krystian Gytkier, chociaż pokazuje Marcin Wasilewski, że nie miał komu grać i to się musiało tak skończyć. Od rzutu z autu krakowska Wisła. Rafał Bukuski, piłka będzie wyrzucana z autu na wysokości środkowej linii boiska z prawej strony. Teraz Maciej Stolarczyk coś krzyknął do Rafała Bukuskiego. Ten podał piłkę do Wólne Tabaszy. Już Sawicewicz, niezbyt dokładne wybicie, może Krystian Gytkier ją przechwyci. Jest tam Jakub Kamiński, walczy w pojedynku z jednym z zawodników krakowskiej Wisły, no ale cały czas goście przy tej futbolówce się utrzymują. Poznaniacy teraz trochę agresywniej ruszyli, ale widać, że oni ten pressing zakładają najwyżej na linii środkowej boiska, że nie chcą wyżej podchodzić, że oddają tę inicjatywę rozgrywania akcji tutaj przyjezdnym, którzy męczą się w tym ataku pozycyjnym. To też trzeba przyznać, że tutaj nie ma jakiejś pięknej ofensywnej gry, że oni jednak tutaj cierpliwie wymieniają się tymi podaniami. Tak jak właśnie teraz. Piłka po lewej stronie boiska pod nogami Wulneta Baszy. Basza do przodu, podanie bardzo niedokładne. No i może teraz Poznaniacy ruszą do przodu, urywa się tam prawą stroną boiska. Robert Gumny ma trochę więcej miejsca, czy będzie dośrodkowanie. Gumny do Jóźwiaka. Jóźwiak jest już w polu karnym, oddaje piłkę Gumnemu. Gumny szuka miejsca na dośrodkowanie, odnalazł Jóźwiaka, ten strzela. Jeszcze będzie poprawka, ale ten strzał wyłapany przez zawodnika bramkarza Wisły Kraków, Michała Buchalicha. Tam dostał piłką w głowę któryś z obrońców krakowskiej Wisły. Jest 28 minuta, to Rafał Janicki. To pierwsze uderzenie Kamila Jóźwiaka zatrzymał swoją twarzą. Wyglądało to dość nieprzyjemnie, wbiegają masażyści na boisko. No by tam nie było takich konsekwencji, jakie miało miejsce dwa tygodnie temu i w sytuacji Pawła Tomczyka, bo rzeczywiście dość szybko tutaj masażyści pojawili się na boisku, starając się udzielić pomocy Rafałowi Janickiemu. No to uderzenie Kamila Jóźwiaka nie było chyba aż tak mocne. Rzeczywiście dość nieprzyjemnie musiał dostać piłką, chociaż ten strzał Jóźwiaka ładnie sobie najpierw podbił piłkę, uderzył z powietrza, ale tam siły wielkiej nie było. No zainteresował się całą sytuacją także Kamil Jóźwiak, który podbiegł do Rafała Janickiego. No, znają się doskonale, dwa lata grali w jednym zespole, pewnie gdzieś tam przeprosił, poklepał po plecach, jakby dając do zrozumienia, że przecież nie celował w jego głowę, tylko celował w bramkę, a głowa Janickiego jakoś tak się sama tam pojawiła. Na razie w dalszym ciągu Rafał Janicki jest opatrowany, tymczasem jeden z zawodników krakowskiej Wisły, to Kamil Wojtkowski, udał się teraz po wskazówki do trenera Macieja Stolarczyka. Gdzieś tam ten Stolarczyk mu ręką pokazuje, jak ma się po boisku poruszać. Tymczasem trener Dariusz Żuraw w rozmowie z Karolem Bartkowiakiem. Karol Bartkowiak, drugi trener poznańskiego Lecha, wyskoczył gdzieś tam w pobliże bocznej linii boiska, krzycząc coś do Tymoteusza Puchacza. Teraz to Puchacz będzie instruowany. Pewnie będzie jeszcze przekazywał wiadomość któremuś ze swoich kolegów. Tak, Puchacz teraz, taka metoda na głuchy telefon, bo w rozmowie z George Cyrno-Markowiczem. Takie mam wrażenie, że pokazują, że muszą trochę niżej podejść. I tak dość nisko atakują piłkarze poznańskiego Lecha. Rafał Janicki już gotowy do gry, będzie za chwilę mógł kontynuować te piłkarskie zawody. 30 minuta gry, na razie bez jakichś 100% bramkowych sytuacji, bezbramkowy remis przy Bułgarskiej w Poznaniu w starciu 11 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Lechem a krakowską Wisłą. Karlo Muchal w barce w środkowej strefie boiska, faulowany środkowy pomocnik poznańskiego Lecha. 31 minuta tego spotkania. Czekamy nie tylko na bramki, ale nawet na jakiekolwiek bramkowe sytuacje. Szybki przerzut na prawą stronę do Roberta Gumnego. Przy nim błyskawicznie pojawił się Michał Mak, ale Gumny dobrze teraz zgrał tę piłkę do Kamila Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak dzisiaj na prawym skrzydle, bo przypomnę, że po lewej stronie z boku boiska gra młody Jakub Kamiński, jeden z najbardziej utalentowanych nastolatków w ekipie poznańskiej drużyny. Teraz poznaniacy budują tę akcję na własnej połowie. Niewiele brakowało, straciliby piłkę, ale utrzymał się przy niej Jakub Moder do Cernomarkowicza. Ten tym razem celnie do Kamińskiego. Kamiński rozpędza się na środku boiska, choć mocno tutaj naciskany przez zawodników w czerwonych strojach. W końcu jednak wypatrzył Roberta Gumnego. Ten ładnie w pole karne do Kamila Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak obok narożnika tego pola karnego. Teraz jeszcze krótko do Kamińskiego. Zgranie w pole karne zablokowane. Będzie jeszcze poprawka, choć tym razem już w wykonaniu Roberta Gumnego. Wrzutka taka trochę wyższa. Strzałem głową padającego gdzieś tam Jakuba Modera prawie na wysokości, nie wiem, no może 30-40 centymetrów. Musiał się mocno schylić po tę piłkę, ale trafił ją głową, no i zmusił do interwencji bramkarza drużyny gości Michała Buchalika. Strzał celny dla poznańskiego Lecha. Niewiele ich było do tej pory, zresztą tych z 5 pod obiema bramkami trochę nam brakuje w tym dzisiejszym spotkaniu, a w końcu mamy już za sobą ponad pół godziny gry. Michał Mak przekrócony teraz na środku boiska. Będzie rzut wolny dla zespołu gości. Przesuwają się więc poznaniacy trochę bliżej 16 metra. Miki van der Hart wysunięty prawie gdzieś do tego miejsca, gdzie wykonywane są rzuty karne, czyli na 11 metrze. Teraz zrobił dwa kroki do tyłu, żeby w razie czego nie zostać zaskoczony jakąś próbą uderzenia z dystansu. No i krakowianie wycofują tę piłkę jednak do dwójki stoperów. Znów ten obrazek, do którego jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, czyli wymiana częsta piłek pomiędzy Janickim i Wasilewskim, dwójka doświadczonych obrońców, no ale oni jakby tak zapraszali piłkarzy poznańskiego do Lecha do tego, żeby podszedł kolejarz, zaatakował trochę mocniej, dopiero wtedy będą zmuszeni do rozegrania tej akcji. Lech nie kwapił się w kilku przypadkach, żeby tam podejść, no ale też nie można cały czas grać dosyć ostrym pressingiem, raz na jakiś czas trzeba odpocząć. Poznaniacy teraz przy piłce, będzie aut dla kolejarza, to jeszcze na własnej połowie. Przesuwają się więc gracze w niebiesko-białych strojach. Robert Gumny schylił się po piłkę. Z przodu ma Kamila Jóźwiaka. Na środku boiska czeka jeszcze Karlo Muchar. Podanie jednak do Jóźwiaka. Ten ładnie driblingiem zwiódł teraz po lewej stronie Kamila Wojtkowskiego. Przedziera się jeszcze środkiem boiska. No i proszę, chyba trzech zawodników kolejorza udało mu się przedryblować. Na lewej stronie jest więcej miejsca. Tutaj, to też tutaj ta piłka teraz poszła. Puchacz zatrzymany jednak jest przez udanie interweniującego Michała Maka, który zawędrował teraz tutaj na prawe skrzydło. Jeszcze znów kilka metrów do przodu przesunęli się Lechici przy kolejnym aucie. Piłka do środka Jakub Moder. Tym razem jednak Wiślacy wybijają tę piłkę trochę dalej, a tutaj interweniował głową Cyrnomarkowicz. Będzie rzut z autu, choć tym razem dla ekipy gości. A wszystko to w okolicy środka boiska. 34. minuta meczu przy Bułgarskiej. Mówiłem o tym, że to chłodny październikowy wieczór. No i na razie swoją postawą specjalnie nas tutaj piłkarze jednej i drugiej drużyny nie rozgrzewają. Mało spięcie pod obiema bramkami. Mamy nadzieję, że to się zmieni. No bo rzeczywiście tutaj znów krakowianie wymieniają się takimi krótkimi podaniami. Obrazek, który doskonale znamy, czyli Janicki do Wasilewskiego. Wasilewski teraz do Rafała Janickiego. Teraz zerwał się dopiero Krystian Gytkier. Podbiega trochę bliżej, bo chyba już mu się znudziło stanie w tym kole na środku boiska. No ale jeżeli to jest jednoosobowy pressing, no to on z góry skazany jest na niepowodzenie. W całą akcję zaangażowany także Michał Buchalik i po takim trójkąciku piłka nam się tutaj turla po tej zielonej murawie boiska. Ja się dziwię, że jeszcze tutaj gwizdy na trybunach się nie pojawiły, bo rzeczywiście wygląda to komicznie po raz kolejny. 35. minuta tego spotkania. No teraz zachęceni są poznaniacy do tego, żeby podeszli bliżej. Darko Jewnicz, Jakub Kamiński, Jakub Moder, to oni starają się odzyskać piłkę, która wymieniana jest pomiędzy stoperami. No ten pressing przyniósł powodzenie, bo było niedopłatne podanie, ale też szybko poradzili sobie z tym krakowianie. Wolne Dbasza, jedno, drugie kółeczko teraz był skoszony tam równo z trawą przez Jakuba Modera i za chwilę stały fragment gry, już zresztą wykonany przez Rafała Poguskiego. Marcin Wasilewski, mistrz Anglii z Leicester City, tę historię przecież doskonale doskonale znamy, wrócił do Polski i gra teraz w krakowskiej Wiśle. Nie miał pewnego miejsca w składzie na początku tego sezonu, no ale kontuzje też spowodowały to, że jednak już teraz w tym składzie jest dość pewną postacią. Michał Mak do Marcina Wasilewskiego, Wasilewski do przodu, Zybowicz głową stara się tam odnaleźć Rafała Boguskiego, który jest po prawej stronie boiska. Rafał Boguski nie ma jak podać piłki, teraz odgrywa do Michała Maka. Mak ładnie tam wypatrzył jednego ze swoich kolegów. Sawicewicz płasko w pole karne, dobrze ustawiony był tam Giorgio Cyrnomarkowicz. Podanie do Tymoteusza Puchacza. Puchacz ładnie do Kamińskiego, ten do Jakuba Modera. Moder to jego podanie zatrzymane przez Wulneta Pasza, ale Pańczyk łapie się teraz za tę swoją łysą głowę, bo sędzia odgwizdał jego przewinienie i będzie rzut wolny dla zawodników poznańskiego Lecha. Trener Dariusz Żuraw ma jakieś uwagi, teraz zawołał do siebie Giorgio Cyrnomarkowicza. Nie wiem, czy to można nazwać się połajanką, ale tam jakaś wymiana zdań pomiędzy serbskim obrońcą a polskim szkoleniowcem poznańskiego Lecha. Od stałego fragmentu gry właśnie Cyrnomarkowicz za chwilę rozpocznie. Poznaniacy cały czas zwleka Giorgio Cyrnomarkowicz, ręce schowane w kieszeni trenera Dariusza Żurawia, a Cyrnomarkowicz czeka już od dobrych kilkunastu sekund. Króciutko ostatecznie podał do Jakuba Kamińskiego. Cyrnomarkowicz teraz daleko do przodu, no wprost pod nogi Marcina Wasilewskiego. W środkowej strefie boiska musi tam walczyć Lubomir Szatka. Wygrał ten pojedynek Karlo Muchar. Jest tutaj po lewej stronie boiska Tymoteusz Puchacz, złapany w pół przez Rafała Boguskiego i znów gwizdek sędziego Daniela Stefańskiego. No brzydki się nam robi ten mecz. 37 minuta tego spotkania, co chwilę gwizdek arbitra, co chwilę jakiś faul, co chwilę niedokładne podanie. Rzeczywiście, jeśli chodzi o jakość tego spotkania, to mamy wiele, wiele zastrzeżeń. Cyrnomarkowicz rozkłada bezradnie ręce. Teraz do środkowej strefy boiska do Darko Jeflicza. Jeflicz stracił piłkę bardzo szybko na rzecz Żana Carlosa. Ten związał teraz dwóch poznaniaków, którzy jeszcze po drodze go gdzieś tam faulowali i będzie rzut wolny dla podopiecznych trenera Macieja Stolarczyka. Ładna akcja Żana Carlosa, no ale to nie jest byle kto, to jest wicemistrz świata z 2015 roku. Oczywiście wicemistrz świata do lat 20, no ale myślę, że nie ma tutaj zawodnika, który chociaż takim trofeum mógłby się pochwalić. Wulnet Wasza już od stałego fragmentu gry za chwilę rozpocznie. Wszyscy zawodnicy poznańskiego Lecha schowani na własnej połowie w ataku Krakowska Wisła. Basza jednak do tyłu do Rafała Janickiego. Rafał Janicki do Wulneta Baszy. Alpański zawodnik poznańskiego Lecha, krakowskiej Wisły, przepraszam, do Wasilewskiego. Wasilewski do Buchalika i znów starają się zaprosić poznaniaków, a Kolejorz jakoś niechętnie z tego zaproszenia korzysta. Teraz zaatakował Krystian Gytkier, no i to się opłaciło, bo odzyskują poznaniacy piłkę. Karlo Muchar, środek boiska, cały czas przy piłce, chyba trochę niepotrzebnie zwolnił tę akcję Karlo Muchar. Podanie do Modera, znów piłka pod nogami Karlo Muchara. Muchar na prawą stronę ładnie wypatrzył tam Kamila Jóźwiaka. Na obieg idzie Robert Gumny, ale Kamil Jóźwiak cały czas przy piłce. Podanie w pole karne do Jeflicza. Jeflicz troszkę się tam zakałapućkał w polu karnym, ale cały czas przy piłce jest, są poznaniacy, jest Robert Gumny. Wystawienie piłki do Muchara. Muchar strzela, ale ten strzał jednak daleki od ideału, ale dobrze, przynajmniej spróbowali, bo tutaj usypialiśmy już w pewnym momencie. 38 minuta i tych strzałów jest jak na lekarstwo. Teraz spróbował Karlo Muchar, miał trochę miejsca, gdzieś na 17-18 metrze uderzył jednak wysoko nad bramką Michała Buchalika. I znów króciutkim podaniem Michał Buchalik uruchamia tam Wasilewskiego, który traci piłkę na rzecz Jakuba Kamińskiego. Kamiński jest już przed polem karnym. Kamiński, płaskie uderzenie, ale jednak ten strzał Jakuba Kamińskiego daleki od ideału. No ta piłka, gdyby szła w światło bramki, to mogłaby trochę problemów Buchalikowi sprawić. Ta murawa jest tutaj zmoczona przez ten drobno padający tutaj deszczyk. Piłka zsunęła po tej zielonej murawie, ale jednak 1,5 metra od lewego słupka bramki Michała Buchalika. No poznaniacy trochę wyżej się teraz ustawili, widząc to, że wystarczy trochę wyżej do tej krakowskiej Wisły podejść i ona także popełnia błędy w obronie, ona także ma problem z tym, żeby dokładnie wyprowadzić piłkę z własnej połowy. I chcą to teraz wykorzystać poznaniacy. Robert Gumny atakuje tam już jednego ze swoich rywali, no przekroczył niestety przepisy i od stałego fragmentu gry za chwilę krakowianie. Około 15 tysięcy kibiców dziś zgromadzonych na stadionie przy ulicy Bułgarskiej i nie ma fanów krakowskiej Wisły. No to jest decyzja wojewody wielkopolskiego, który zdecydował się zamknąć sektor kibiców gości, no obawiając się jakichś tam zamieszek. Teraz niedokładne wznowienie gry i od własnej bramki za chwilę rozpocznie Miki van der Hart, który czujnie tam wychwycił to dalekie podanie do Zdybowicza. Jest Giorgio Cyrnomarkowicz. Nie może popełnić błędu teraz serbski stoper Kolejorza, ale cały czas jest atakowany. Podanie do Puchacza. Puchacz opanował futbolówkę. Tymoteusz Puchacz urywa się tam lewą stroną boiska. Był wypychany przez Rafała Boguskiego. Czy będzie wrzucał tu dla Lecha? Nie, to Tymoteusz Puchacz jako ostatni dotykał tej futbolówki. 40 minuta gry. Cały czas 0-0 na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Krystian Gytkier teraz starał się wykorzystać błąd Buchalika, ale szybko odzyskują piłkę poznaniacy. Może być niebezpiecznie. Podanie do Jeflicza. Jeflicz w polu karnym. Jeflicz strzela! Gol! Gol! Gol! Jak Feniks z popiołów odrodzony Darko Jeflicz! brawo, brawo, brawo, biegnie teraz w kierunku ławki rezerwowej Lecha Poznań, jakby podziękować trenerowi Żurawiowi za to, że dał mu jednak szansę, że nie zwątpił, że postanowił na nowo stworzyć Darko Jeftnicza i ten Jeftnicz w 40 minucie po raz pierwszy ukąsił krakowską Wisłę. Brawo dla poznaniaków. No właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy. Wystarczy trochę wyżej podejść i krakowianie się gubią. Krakowianie popełniają proste błędy. Tak jak teraz świetnie powalczył z prawej strony boiska Kamil Jóźwiak. Podał do zupełnie niepilnowanego Darko Jeftnicza. Lewa noga Darko Jeftnicza w takich sytuacjach nie zawodzi. Darko Jeftnicz, oby to był syndrom czegoś lepszego w wykonaniu szwajcarskiego kapitana kolejorza. Pamiętamy ten jego znakomity początek sezonu, później zgasł, no ale teraz trafia do siatki i Darko Jeftnicz wyprowadza kolejorza na prowadzenie i wreszcie może usłyszeć, jak 15 tysięcy kibiców będzie krzyczało jego nazwisko. Czekał na to Darko Jeftnicz, doczekał się od 40 minuty, kolejorz prowadzi przy bułgarskiej w Poznaniu z krakowską Wisłą 1-0. Wspominaliśmy o tym, że czasami rzeczywiście warto troszeczkę mocniejszym pressingiem zaatakować tę dwójkę stoperów krakowskiej Wisły, Rafała Janickiego, Marcina Wasilewskiego. Były takie momenty, kiedy Lechici nie kwapili się z tym atakiem, ale mówiłem o tym też wcześniej, że no, nie można cały czas grać takim pressingiem, że są takie okresy, kiedy trzeba trochę odpuścić i być może później zaatakować. I tak właśnie zrobili poznaniacy, zmuszając rywali do błędu i po tej akcji, po wywalczonej piłce przez Jóźwiaka do siatki trafia Darko Jeftnicz. Teraz musi z kolei skoncentrowany być Miki van der Hart. Podobna sytuacja, jaką oglądaliśmy na początku spotkania, rzut wolny w wykonaniu krakowskiej Wisły przy piłce między innymi Marcin Grabowski. On wtedy zatrudnił bramkarza poznańskiego Lecha bezpośrednim uderzeniem. Teraz piłka jednak uderzona przez innego gracza krakowskiej Wisły ląduje gdzieś w murze piłkarzy poznańskich i wychodzi poza boisko. Będzie rzut rożny. Pierwszy rzut rożny ekipy gości w dzisiejszym spotkaniu. Czy tym razem piłka, przepraszam, drugi rzut rożny. Czy tym razem piłka będzie krótko rozegrana? Wcześniej była wrzutka w pole karne. Nie przyniosło to efektu. Teraz dwóch graczy w czerwonych strojach w narożniku boiska. Lechici skoncentrowani. Czterech zawodników Wisły ustawionych na 16 metrze. Jakby chcieli taką klasyczną piłkarską szarańczą za moment wbiec przy ewentualnym dośrodkowaniu w to pole karne. Sam Serb Wukan Sawiczewicz w narożniku boiska. Jeszcze Daniel Stefański coś się tłumaczy przepychającym się na 16 metrze piłkarzom. Sawiczewicz wrzutka w pole karne. Piłka skozłowała tam po uderzeniu głową Rafała Janickiego i poznaniacy wybijają ją na 30 metr. Basza takim lobem chciał na lewej stronie podać do uciekającego z linii spalonego Jeana Carlosa. Ten jednak nie połapał się tej całej sytuacji. Jeszcze była akcja asekurowana przez obrońców poznańskiego Lecha i od wrzutu z autu za moment rozpocznie po prawej stronie boiska Robert Gumny. Rzut oka na zegar. Już 44 minuta tego spotkania rozpoczęta. Od 4 minut dobre informacje dla poznańskich kibiców, bo kolejorz objął prowadzenie w starciu z krakowską Wisłą po ładnym, precyzyjnym uderzeniu oczywiście lewą nogą Darko Jeftnicza. Tutaj jeszcze na tych trzech telebimach można było oglądać powtórki tej bramki sytuacji. Ta piłka uderzona przez Darko Jeftnicza ominęła najpierw nogę interweniującego Rafała Janickiego, później ręce Michała Buchalika i w końcu przy słupku wpadła do siatki, co oczywiście wzbudziło wielką radość i wśród piłkarzy poznańskiego Lecha i wśród dopingujących ich dzisiaj kibiców. Darko Jeftnicz, czy zdąży do tej piłki jeszcze przed końcem boiska? Zdąży, choć obok niego był Boguski, wypchnięty Jeftnicz trochę poza końcową linię, jeszcze dotknął tę piłkę zanim opuściła ona murawę i będzie wrzut z auto dla graczy krakowskich, ale tym razem mocno podeszli i blisko w zawodnicy kolejorza, aby tutaj zmusić do kolejnego błędu swoich przeciwników. Jakub Moder na 20 metrze zgrywa piłkę lekko na prawo, jeszcze wmieszał się w tę całą sytuację obok niego Karlo Muchar, poznaniacy wciąż przy piłce, ale dosyć daleko od tego pola karnego, naciskani mocno tutaj przez rywali, musieli aż wycofać na własną połowę, aż do Mikiego van der Harta, który na 16 metrze teraz lewą nogą tę piłkę wybija na drugą stronę boiska, ale niecelnie wprost gdzieś pod nogi Marcina Wasilewskiego, który pozwala, bo ona wturlała się z kolei do rąk bramkarza krakowskiej Wisły Michała Buchalika. Rozpoczęła się 45. minuta tego spotkania. Nie wiem, czy Daniel Stefański zdecyduje się nad doliczeniem. Myślę, że minutę może doliczyć, bo była ta przerwa spowodowana urazem Rafała Janickiego. To jest szansa, żeby Lechici przeprowadzili jeszcze może jakąś groźną akcję. Teraz bardzo ładnie w polu karnym Darko Jeftić. Znów próba strzału. Nie, to Jakub Moder był tym razem. Próba strzału zblokowana w ostatniej chwili przez obrońców krakowskiej Wisły i kończy się na rzucie rożnym. Gdyby tam nie stał, nie wiem, to chyba Rafał Janicki, od którego odbiła się piłka, to pewnie Michał Puchalik musiałby znów wyciągać piłkę z siatki. A tak, mamy następny rzut rożny. Powoli tam w kierunku narożnika boiska idzie Darko Jeftić, czyli będziemy spodziewać się takiej dochodzącej piłki w pole karne Michała Puchalika. Powędrował tam już Czernomarkowicz, jest rosły Karlo Muchar. Piłka jednak krótko zagrana do Roberta Gumnego. Teraz wrzutka na drugą stronę pola karnego. Skakał jeszcze tutaj do niej Czernomarkowicz. Jeszcze będzie walczył z Boguskim. No i nie wiem, czy to będzie rzut rożny, czy tylko aut, czy po prostu pan Daniel Stefański zakończy pierwszą część tego spotkania, bo ten czas doliczony chyba już powoli zbliża się do końca. Jeszcze będzie gra wznowiona. Jeszcze Poznaniacy będą mieli wrzut z autu. Jest przy piłce Tymoteusz Puchacz. Obok niego także przyczajony, czekający na piłkę Jakub Moder. Do Modera właśnie piłka, jednak dobrze sobie radzą z tą próbą zawodnicy gości. Musiał wycofać tę piłkę aż do Czernomarkowicza Puchacz, a później już nie było szansy na następną akcję, bo arbiter zakończył pierwszą część meczu przy Bułgarskiej. 11. kolejka, starcie Lecha Poznań z Wisłą Kraków. Najważniejszy moment tej pierwszej połowy to 40. minuta spotkania, w której Darko Jeftić zmusił do kapitulacji Michała Puchalika i Lechici schodzą na przerwę, prowadząc 1-0. My ponownie usłyszymy się za niespełna kwadrans na ciąg dalszy naszej transmisji. Wcześniej zaprosimy Państwa także z tego miejsca na serwisy sportowe, także teraz chwila muzycznego oddechu, a za niespełna 5 minut najważniejsze informacje sportowe tej właśnie soboty. Na razie, do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. do we go now? Where do we go? Dawid Cytrowski, dobry wieczór. Do przerwy w meczu, który dla Państwa transmitujemy, Lech Poznań prowadzi z Wisłą Kraków 1-0. Bramkę w 40 minucie zdobył Darko Jeftić. We wcześniej zakończonym spotkaniu 11 kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2. O 20 Lechia Gdańsk zagra z Zagłębiem Lubin. Fortuna pierwszej lidze pozycji lidera broni poznańska Warta. Zieloni grają właśnie na wyjeździe z Chrobrym Głogów i na razie w 38 minucie jest 0-0. Bartosz Zmarzlik może dziś zdobyć żużlowe indywidualne mistrzostwo świata. O 19 w Toruniu rozpoczną się ostatnie zawody w tegorocznym cyklu Grand Prix. Polak w klasyfikacji generalnej ma 7 punktów przewagi nad Rosjaninem Emilem Sajfudinowym i 9 nad Duńczykiem Leonem Madsenem. Polscy siatkarze wygrali w Fukuoce z Argentyńczykami 3-1 w swoim czwartym meczu podczas Pucharu Świata w Japonii. To trzecie zwycięstwo biało-czerwonych w tym turnieju. Jutro podopieczni Witala Heinena zagrają z Włochami. W PGNiG Superlidze piłkarzy ręcznych Energa MKS Kalisz przegrał w Kielcach z mistrzem kraju PGE Vive 16-38. Z kolei w pierwszej lidze koszykarzy Biofarm Basket Poznań uległ Czarnym Słupsk 90-91. Na koniec jeszcze o sukcesach kolarzy z Tarnowa Podgórnego. Na niedawno zakończonych Mistrzostwach Polskiej Elity na torze w Pruszkowie tarnowianie zdobyli aż 9 medali, z czego 5 wywalczył Filip Prokopyszyn, mówi trener koordynator w Tarnowi Tarnowo Podgórne Piotr Broński. Spodziewałem się kilku medali, czy aż 9, no bardzo miło, że aż tyle. Cieszą 3 medale złote, bo to są najważniejsze i to właśnie też Filipa medal wyścigu Madison, który jest bardzo istotny patrząc w kierunku igrzysk. Wyścigu Omnium bardzo blisko do złotego medalu, srebrny, ale tylko przegrał z właściwie takim w tej chwili top zawodnikiem Damianem Sławkiem. Wyścigi sprinterek też bardzo cieszą, 500 metrów indywidualnie Julita Jagodzińska wygrała, druga była Olka Tałomanow. Całkiem niezłe czasy, także to też cieszy, że gdzieś tam dziewczyny idą do przodu. Ogólnie drużyna bardzo fajnie, która pojechała typowo pod naszego lidera, pod Filipa Prokopyszyna, pomagała mu na wszystkich wyścigach i to właśnie owocowało tymi medalami. To jest bardzo istotne. Mateusz Kostański, Wojtek Bystrzycki, Jan Łamaszewski i Adrian Mrówka, którzy notabene ścigają się na szosie głównie, ale ten tor jest też uzupełnieniem i mogliśmy to wykorzystać właśnie pomagając Filipowi. Serdecznie gratulujemy. Teraz to wszystko. Już za kilka minut na naszej antenie transmisja drugiej połowy meczu Lecha Poznań z Wisłą Kraków. Przypomnę, do przerwy Kolejosz prowadzi 1-0. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Throws it back to me. I've spent a lifetime looking. Na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Zgłaszamy się ponownie z Ina Stadionu na stanowiska komentatorskich. Wojciech Bernard i Dawid Cytrowski w meczu 11. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolejarz do przerwy prowadzi z krakowską Wisłą 1-0. Najważniejsze wydarzenie w 40. minucie. Bramka Darko i Jefticza, zawodnicy jednej i drugiej drużyny już ustawieni na boisku. Za chwilę będzie początek drugiej części tego spotkania, ale zdaje się, że będzie jeszcze zmiana w krakowskiej Wiśle, bo tam długo przebiera się jeden z zawodników. To chyba Dawid Szot, jeśli dobrze dostrzegam jego numer. Jeszcze tam tejpowane są jego kostki. No i czekamy, że on będzie gotowy do gry, bo wydaje się, że trener Maciej Stolarczyk właśnie taką decyzję tutaj podjął, że tego młodziutkiego Dawida Szota będzie wprowadzał na boisko od drugich 45 minut tego spotkania. Ja muszę wrócić i zapytać, to są jego kostki robione? Tejpowane. Wytłumacz to. Później poza anteną ci to wszystko wytłumaczę. Rafał Janicki opuszcza boisko, a więc byłego piłkarza poznańskiego Lecha już na placu gry obserwować nie będziemy, a Dawid Szot z pięknie otejpowanymi kostkami na zielony prosty kąt boiska już wszedł, no ewidentnie tam musiała być jakaś kontuzja Rafała Janickiego. Wiemy, że on był opatrywany w pierwszej części tego spotkania, więc być może tam jeszcze jakiś uraz, on dostał piłką w głowę, więc niewykluczone, że w przerwie może się tam pojawiły jakieś problemy Janickiego. No i od własnej bramki już za chwilę rozpocznie Miki van der Kart, bo dość niecodziennie wznowili krakowianie, zauważając, że holenderski bramkarz Kolejorza ustawiony gdzieś na 10-11 metrze, od razu w drugim kontakcie z piłką starali się go przelobować. Na szczęście im to nie wyszło. No i ruszają poznaniacy. Robert Gumny po prawej stronie boiska. Przy nim dwóch zawodników krakowskiej Wisły. Ależ kapitalnie Gumny, już tam wydawało się, że minie tego Żana Carlosa. Ale w dalszym ciągu to Kolejorz. Jakub Moder ładnie tam się uwolnił. Lewa strona boiska. Puchacz do Kamińskiego. Kamiński, czy będzie zejście do środka? Tak, to jest ulubiona akcja Jakuba Kamińskiego. Teraz podanie na prawą stronę do Kamila Jóźwiaka. Ten już blisko narożnika pola karnego. Jest Kamil Jóźwiak, wpada w pole karne. Będzie dośrodkowanie, czy nie? Jest ta wrzutka. Składał się do strzału Krystian Gytkier. Wyblokowane jednak to uderzenie, ale w dalszym ciągu poznaniacy. Jakub Moder walczy tam o piłkę. Dużo przypadku, ale walczy jeszcze Kolejorz. Chyba teraz wyjdą z pod tego pressingu. Nie, teraz będzie dobra okazja dla Kolejorza. Kamil Jóźwiak, dośrodkowanie. Strzał głową, ale pod piłką był Jakub Kamiński. No uderzał z byka, jak to się mówi. Nie miał tak naprawdę dobrej pozycji do oddania strzału. Sytuacyjna piłka. No i Jakub Kamiński jednak przenosi piłkę nad poprzeczką. 47 minuta. Kolejorz w dalszym ciągu prowadzi 1-0. 15 tysięcy kibiców. Tak oceniamy mniej więcej tę liczbę sympatyków Lecha Poznań, która dzisiaj pojawiła się przy Bułgarskiej. Jeszcze raz przypomnimy, nie ma kibiców gości, to efekt decyzji wojewody, który postanowił na wniosek poznańskiej policji, Komendy Wojewódzkiej Policji, postanowił, że jednak fani Wisły Kraków do Poznania nie przyjadą i nie będą mogli wspierać swojego zespołu tutaj właśnie przy Bułgarskiej. Jeszcze oczywiście ta dokładna liczba widzów w dzisiejszym meczu zostanie przekazana w drugiej połowie na tych wielkich telewimach, ale oceniamy tak na mniej więcej 15, może odrobinę więcej sympatyków poznańskiego Lecha, którzy dzisiaj pojawili się na trybunach. Właśnie Poznaniacy przy piłce. Lubomir Szatka. Teraz on coraz bliżej środkowej linii boiska. Już ją przekroczył do prawej strony, do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak tutaj zrobił taki stołek, jak to się popularnie mówi, Marcinowi Grabowskiemu. Już gra wznowiona. Już Jeftić gdzieś tam w pojedynku z Baszą. Poznaniacy. Będzie rzut rożny, bo piłka odbita od Albańczyka po zagraniu Kamila Jóźwiaka. Wychodzi poza boisko i będziemy oglądać pierwszy korner w tej drugiej części spotkania. Przypomnę, po pierwszych 45 minutach Lech prowadzi 1-0 po trafieniu Darko Jefticza z 40 minuty. Teraz dosyć energiczny początek w wykonaniu gospodarzy w tej drugiej połowie. Po raz kolejny może być gorąco na polu karnym Michała Buchalika. Rzut rożny jest już przy piłce ustawiony, tym razem Jakub Moder. Prawą nogą będzie dośrodkowywał. Przyzwyczailiśmy się do tego, że przy tych fragmentach stałych gry najczęściej pojawia się Darko Jeftić i lewą nogą gdzieś tam posuwa piłkę w pole karne, a tutaj Moder jednak prawą, czyli odchodząca taka piłka od bramki. Już ta wrzutka wprost jednak ląduje na głowie Marcina Wasilewskiego. Wybita piłka poza pole karne. Muszą Poznaniacy szybko biec teraz w kierunku własnych linii defensywnych, żeby nie dopuścić tutaj do żadnego kontrataku. Traci piłkę Kamiński po lewej stronie boiska. Będzie aut dla zespołu gości na ich połowie, bo piłka opuściła murawę. Spoglądam na zestaw zawodników rezerwowych w ekipie gospodarzy. Mówiliśmy o tym, że po tej przerwie dwutygodniowej wrócił do kadrowej 18 i 20 już nawet Paweł Tomczyk. Jest Tomasz Dajewski, który ostatnio miał szansę występować przecież jako stoper zespołu poznańskiego. Timur Żamaleddinow wciąż czekający na swoją szansę. Włodymir Kostewicz, który dzisiaj jednak spotkanie rozpoczyna po słabszym ostatnim występie na ławce rezerwowych. João Amaral, który także myślę liczy tutaj, że jakąś szansę od trenera Dariusza Żurawia dostanie. No, sporo tych możliwości ma szkoleniowiec poznańskiego Lecha, zdecydowanie więcej niż jego vis-a-vis, czyli Maciej Stolarczyk, bo o tych kłopotach kadrowych, kontuzjach i kartkach zespołu spod Wawelu już dzisiaj mieliśmy okazję wspominać. Teraz Kamil Jóźwiak otrzymuje taką małą reprymendę od arbitra Daniela Stefańskiego, bo nie chciał oddać piłki, aby opóźnić wznowienie gry z rzutu wolnego przez zawodników krakowskiej Wisły. Swój cel osiągnął, choć przy okazji nasłuchał się trochę od arbitra dzisiejszego meczu. Marcin Wasilewski, on teraz po prawej stronie boiska. No, nie będą mogli sobie pozwolić gracze Wisły na to, co oglądaliśmy dosyć często w pierwszej odsłonie, na taką wymianę piłek pomiędzy dwójką stoperów, pomiędzy właśnie Wasilewskim i nieobecnym już na boisku Rafałem Janickim. Nie tylko dlatego, że Janickiego nie ma już na boisku, ale także dlatego, że Lech prowadzi, Lech wygrywa i Wisła, myślę, z biegiem czasu będzie musiała zagrać coraz odważniej. Będzie musiała gdzieś spróbować te akcje ofensywne konstruować. Na razie Poznaniacy. Gietkier ładnie zgrał do Darko Jefticza. Teraz po lewej stronie jest szansa, bo urwał się Jakub Kamiński, obiega go jeszcze z lewej strony, także Jakub Moder, do niego piłka, strzał, broni Buchalik, jeszcze będzie próba dobitki, jeszcze wpadał tam w pole karne Tymoteusz Puchacz, chyba uderzył kolanem jednego z interweniujących obrońców drużyny gości, no ale była to kolejna dobra szansa na początku tej drugiej odsłony dla Lechitów na to, aby dość szybko podwyższyć prowadzenie i trafić do siatki. Tym razem jednak dobrze interweniujący Michał Buchalik uporał się z tym uderzeniem poznańskiego zawodnika i wciąż mamy 1-0, a to 51. minuta spotkania między Lechem i Wisłą Kraków. Ale powiem Ci, jak jedna jedyna sytuacja może odmienić zawodnika. Darko Jeftić, gol strzelony w 40. minucie i to znów była teraz jego akcja, to on świetnie wypatrzył tam niepilnowanego po lewej stronie boiska Jakuba Kamińskiego, który ruszył do przodu, potem odegrał do Modera. Moder uderzał z dość ostrego kąta, ale jednak obronił to Michał Buchalik. Darko Jeftić, no miejmy nadzieję, że faktycznie się odblokuje na nieco dłużej, że jednak ta sytuacja gdzieś się tam zostanie w głowie i będzie wierzył w to, że te jego umiejętności są naprawdę ponadprzeciętne, tylko musi to pokazywać zdecydowanie częściej. Wiemy, że to jest taki zawodnik, który potrzebuje liczb. Jemu sama dobra gra nie wystarcza. On potrzebuje tych liczb, bo wtedy sam jest w stanie uwierzyć w to, że rzeczywiście te liczby dają coś zespołowi. Teraz mamy dość ciekawą sytuację, bo tam zdaje się, że oderwał się mikrofonik sędziemu Danielowi Stefańskiemu. Podbiegł teraz do bocznej linii boiska. boiska i sędzia techniczny musi mu pomóc. No wiemy, że arbitrzy muszą być ze sobą w stałym kontakcie, gdzieś tam czy wóz VAR, czy sędziowie boczni, oni wszyscy porozumiewają się za pomocą tego mikrofonu. Urwał mu się film, krótko mówiąc. I zdecydowanie tutaj jednak ta pomoc techników jest potrzebna i teraz to dość niecodzienna sytuacja, bo opatrywany jest sędzia Daniel Stefański i nie wiem, czy nie będzie potrzebna jakaś grubsza wymiana tego sprzętu, bo teraz ściągnięta ta kanarkowa koszulka sędziego Daniela Stefańskiego, a sędzia techniczny cały czas coś mu tam grzebie przy ramieniu. Nie wiem, Jacku, może się wypożyczymy. Zwracam się teraz do naszego realizatora, Jacka Frączka, bo przecież on jest specjalistą od tego typu spraw. Być może, Jacku, ty byś był w stanie coś tam zaradzić, pokombinować, jakieś kombinerki, śrubokręcik i byłoby lepiej. Myślałem, że chodzi ci, żeby zastąpił arbitra Daniela Stefańskiego na boisku. Nie śmiem wątpić, że także i w tej roli Jacek Frączek by się sprawdził, ale myślę, że tutaj na te problemy sprzętowe sędziego Stefańskiego, no teraz widzę, że także sędzia boczny podbiega do sędziego technicznego, także do sędziego Stefańskiego. No nie wiemy, czy będą mieli kontakt ze sobą, czy nie będą mieli tego kontaktu. Na wielkich telebimach pokazywany jest Karol Klimczak i być może słyszą Państwo, jak przyjęli to kibice poznańskiego Lecha, którzy jednak nie omieszkali także przy tej okazji powiedzieć, co sądzą o Karolu Klimczaku. I prezes poznańskiego Lecha błyskawicznie zniknął z ekranu. Realizator stwierdził, że w takim razie nie będzie dalej tutaj żadnych spornych sytuacji i zapalnych iskier powodował. Jak z sędzią Stefańskim wyglądamy? Chyba już wszystko powoli. No ubrał się sędzia Stefański. Nie wiemy, czy będzie miał kontakt z wozem VAR, nie wiemy, czy będzie miał kontakt ze swoimi asystentami. Nie wiem dokładnie też, jak działa cała ta aparatura, czy w przypadku, gdyby była potrzebna pomoc sędziego VAR. Przypomnijmy, dzisiaj na wozie VAR siedzi pan Bartosz Frankowski, pomaga mu Paweł Sokolnicki. To czy sędziowie boczni będą mogli wtedy, nie wiem, zamachać chorągiewką, coś tam sugerować sędziemu Stefańskiemu. No oby tutaj wszystko już jednak odbywało się z duchem gry. Na pewno kilka ładnych minut zostanie do podstawowych 90 doliczonych. Tymczasem jeszcze tam opatrywany jeden z zawodników krakowskiej Wisły. Jeśli dobrze widzę, to Marcin Wasilewski, który był tam poszkodowany w tym starciu z Tymoteuszem Puchaczem. Zresztą Puchacz od razu podbiegł do niego, przeprosił, od razu przyznał się do tego, że nieprzepisowo zaatakował Marcina Wasilewskiego. No i Puchacz teraz w walce z Michałem Makiem. Dobrze zastawił się ciałem, też jest dobrze zbudowany Tymoteusz Puchacz. Nie pozwolił przedrzeć się temu drobnemu, choć bardziej doświadczonemu rywalowi. Poznaniacy, jest Lubomir Szatka. Na prawą stronę boiska do Roberta Gumnego. Teraz to poznaniają się w rolę krakowskiej Wisły z pierwszej części tego spotkania i spokojnie wymieniają się podaniami, chcąc zaprosić zawodników ofensywnych przyjezdnych tutaj, żeby głębiej weszli, żeby poznaniacy wtedy mieli otwartą drogę do bramki. No i właśnie, ładne podanie do przodu. Szkoda, że nie zabrał się dobrze z tą piłką Jakub Kamiński. I teraz może być niebezpiecznie Zdybowicz, choć jest osamotniony, ale czysta była ta interwencja jednego z obrońców poznańskiego Lecha. Warto byłoby to wszystko wykorzystać, warto by było wyjść z jakimś ładnym atakiem, chociaż zatrzymywany był tam przy bocznej linii boiska Tymoteusz Puchacz. Nie będą spieszyć się poznaniacy. Poznaniacy mają wynik, 55 minuta, prowadzą od 40. 1-0. Przypominamy, trafienie Darko Jeficza po podaniu Kamila Jóźwiaka. Teraz Krystian Gytkier opanował piłkę, odegrał do Darko Jeficza. Jeftić dostrzegł na prawej stronie Kamila Jóźwiaka. Świetne odegranie. Kamil Jóźwiak jest z prawej strony, dośrodkowanie piłki. Nie wiem, czy nie było zagrania ręką, chociaż pokazuje od razu sędzia Stefański, że nic nie było. No zobaczymy, czy nie będzie tam za chwilę potrzebna pomoc VAR-u. Na razie akcja jest kontynuowana. Jest Darko Jeftić. Ładne podanie do Gumnego. Ten odkrywa do Jóźwiaka. Jóźwiak płaskie, kolejne dośrodkowanie, ale teraz prosta piłka. Chociaż poznaniacy szybko ją odzyskują jednak. Kamil Jóźwiak do Darko Jefticza. Jefticowi szkoda, że ta futbolówka od nogi jednak odskoczyła. No i uwaga, bo może być kontratak krakowskiej Wisły. Nabiera tempo to dzisiejsze spotkanie. Podanie do Zdybowicza, ale jednak niedokładnie. Czujny był tam George Cyrnomarkowicz, który wyskoczył zza plesów tego młodego Zdybowicza. No i poznaniacy w kolejnej akcji. Czy przedrze się przez ten czerwony mur Kamil Jóźwiak? Niestety nie, stracił piłkę. Rusza po lewej stronie Jean Carlos. Jean Carlos ma sporo wolnej przestrzeni. Podanie przed pole karne do Wojtkowskiego. Ten zostawia piłkę Makowi. Jest jeszcze Sawicewicz, ale fatalne podanie Sawiczewicza. No to teraz poznaniacy w drugą stronę. Podoba się taka gra kibicom, chociaż teraz Wiślacy na przekór wszystkiemu odzyskują futbolówkę. Po lewej stronie jest Jean Carlos, niemal wysokość pola karnego. Cały czas Hiszpan, dośrodkowanie piłki lewą nogą. Szatka niezbyt dokładnie, jeszcze uderzenie zablokowane Grabowskiego. I poznaniacy niezbyt czysto wybija tę piłkę, ale na szczęście skutecznie Kamil Jóźwiak. Sędzia nie będzie wracał do tej sytuacji z ręką zawodnika krakowskiej Wisły, chociaż tam śmierdziało, mówiąc tak brzydko, chociaż rzeczywiście blisko było nieprzepisowego zagrania, ale o tym trzeba już zapomnieć, bo gra jest kontynuowana. Od rzutu z autu za chwilę rozpoczną piłkarze trenera Macieja Stolarczyka, który teraz zdenerwowany podbiega do jednego ze swoich asystentów wymieniają się tam jakimiś sugestiami, uwagami, a krakowianie grają dalej. Po lewej stronie jest Grabowski, niezbyt dokładne podanie, ale teraz Grabowski się poprawił, odgrywa do Jeana Carlosa, ten przy bocznej linii boiska w pojedynku z Robertem Gumnym, odmachnął się tam Jean Carlos w kierunku Roberta Gumnego, cały czas krakowianie, mało tej boiskowej przestrzeni, Sawicewicz, to jego podanie zablokowane od rzutu z autu, znów krakowska Wisła i w dalszym ciągu jesteśmy w pobliżu pola karnego poznańskiego Lecha, ten aut już wykonany, już jesteśmy w polu karnym, jest tam Kamil Wojtkowski, odwraca się, podaje do Grabowskiego, Grabowski dośrodkowuje piłkę w pole karne, Cyrnomarkowicz ją wybija prosto pod nogi Jeana Carlosa, teraz Basza jest 30 metrów do bramki, podanie w pole karne, wybija piłkę Tymoteusz Puchacz, niezbyt dokładnie, ależ niebezpiecznie, tam cały czas kotłuje się w obrębie tej piątki, teraz wybija Karlo Muchar, może będzie kontratak kolejorza, Darko Jeftić, lewą stroną uryga się Jakub Kamiński, wypatrzył go Jeftić kapitalnie i teraz Kamiński, ależ wrócił do niego jeden z obrońców krakowskiej Wisły i poradził sobie z tym młodziutkim 17-latkiem z Poznania. I jeszcze Jakub Kamiński, bo już ten wrzut z autu wykonany, teraz poznaniacy, jest tutaj Jakub Moder, Moder odgrywanie, teraz cały czas Jakub Moder na prawą stronę do Kamila Jóźwiaka, Jóźwiak ma trochę więcej miejsca, dośrodkowanie piłki w pole karne, uwaga, wbiega tam Krystian Gytkier, no ale niestety faulował Krystian Gytkier bramkarza krakowskiej Wisły Michała Buchalika, który już sposobił się do tego, żeby wyłapać dośrodkowanie Kamila Jóźwiaka, wyskoczył tam gdzieś na trzeci metr Krystian Gytkier, no przy okazji taranując doświadczonego bramkarza krakowskiej Wisły, przeprosili się panowie, już tam przybili piątkę i od rzutu wolnego z obrębu własnej szesnastki już rozpoczął Michał Buchalik. 58 minuta, kolejarz prowadzi przy Bułgarskiej, 1-0. Ale widowisko zrobiło się zdecydowanie ciekawsze niż w pierwszej części meczu, między innymi dlatego, że zespół gości odważniej zaatakował. Teraz będziemy mieć żółtą kartkę, pierwszą w dzisiejszym spotkaniu dla Kamila Jóźwiaka, który ostro tutaj przy końcówce, przepraszam, to jest Krystian Gytkier, zaatakował jednego z rywali. Jest właśnie teraz w ręce Daniela Stefańskiego żółta kartka, trochę pretensje zawodnicy krakowskiej Wisły, że to nawet nie była czerwona, bo rzeczywiście ten atak był taki dosyć ostry. Gytkier tłumaczy jeszcze coś arbitrowi, że nie było tam żadnej złośliwości, że po prostu spóźnił się odrobinę z tą interwencją i trafił w nogi swojego rywala. Konkretnie to jest młody Marcin Grabowski. No i kończy się na żółtej kartce dla zawodnika poznańskiego Lecha. To pierwszy żółty kartonik dzisiaj w tym spotkaniu, co świadczy, że niezależnie od zaciętości, z jaką toczy się ten mecz, no to na razie wszystko, jak to się mówi, jest grane fair. Buchalik już wyszedł poza pole karne. On będzie wznawiał grę od wybicia piłki właśnie z tego rzutu wolnego, prawą nogą, takim lobem na drugą stronę boiska. Tutaj dobra interwencja Szatki, który wygrał pojedynek główkowy, ale ta piłka wraca znów tam gdzieś na 25-30 metr. Teraz może trochę dłużej utrzymają się przy niej poznaniacy. Basza i Jeftić. Kto lepszy w tym starciu? Basza jednak mocniej zbudowany. Przetrzymał Jefticza, ale odbił tę piłkę niezbyt dokładnie. Wyszła ona na aut i teraz będą wznawiać tę grę z boku boiska zawodnicy poznańskiego Lecha. Muchar ładnie przerzucił teraz ciężar gry na drugą stronę boiska, bo po lewej stronie trochę więcej miejsca ma Tymoteusz Puchacz. O, teraz tak jakby przypomniał sobie ostatnie uderzenie w Zabrzu, kiedy z dystansu rzeczywiście zaskoczył bramkarza Górnika i strzelił bramkę bardzo ważną zresztą dla zespołu poznańskiego Lecha. Teraz z prawie 30 metrów też zdecydował się na uderzenie, ale powiedzmy sobie szczerze, nie było ono udane. Puchalik tylko popatrzył, jak ta piłka gdzieś leci wysoko ponad bramką. W takich sytuacjach mówi, że przynajmniej kontry nie będzie. Kontry na pewno po tym nie będzie. Rozpoczął od 5 metra bramkarz zespołu gości. Poznaniacy znów muszą jednak uważać, bo zdecydowanie żywiej atakują, bardziej energicznie w tej drugiej części spotkania gracze zespołu Wisły. Teraz dobra interwencja Szatki na środek boiska. Wprost jednak do Baszy. Jeszcze będą poznaniacy musieli zatrzymywać te ataki, bo po lewej stronie jest teraz Jean Carlos. On lewą nogą wrzuca piłkę w pole karne. Tam jednak nie atakowany przez nikogo. Miki van der Hart wyłapuje to dośrodkowanie. 61 minuta. Miki van der Hart teraz sposobi się do wznowienia gry. Już podał krótko piłkę do Jordze Cyrnomarkowicza. No zastanawialiśmy się z Wojtkiem w przerwie tego spotkania, że przecież to Lubomir Szatka miał w drużynie poznańskiego Lecha odpowiadać za wyprowadzanie piłki, a jednak to Serb Cyrnomarkowicz częściej wyprowadza. No z różnym skutkiem. To trzeba tak łagodnie powiedzieć, że czasami zdarzają mu się w tym wyprowadzeniu piłki błędy. I krakowianie Jean Carlos uprzedzony przez Roberta Gumnego, przywilej korzyści puszczony dużo miejsca ma Darko Jeftić. Jest 35 metrów do bramki Darko Jeftić. Ładne podanie do Getkiera, ale szkoda, że ta piłka do niego nie doszła, ale jeszcze jest Kamil Jóźwiak w polu karnym. Cały czas on, Kamil Jóźwiak holuje piłkę, szuka tego uderzenia, strzela Kamil Jóźwiak, boczna siatka, tylko szkoda. No widać było, że nie miał tam za bardzo komu odegrać, że co prawda jest gdzieś w głębi pola karnego ustawiony Krystian Getkier, ale też dużo zawodników ubranych na czerwono wokół tego osamotnionego Kamila Jóźwiaka. Znalazł tam swoją prawą nogę Kamil Jóźwiak, zszedł do zewnątrz, uderzył, ale tylko w boczną siatkę. Już rozpoczęli krakowianie, poznaniacy wyżej podchodzą, jakby zachęceni sytuacją z pierwszej połowy, kiedy właśnie po takim błędzie w wyprowadzaniu piłki udało im się zdobyć tę jedną, jedyną bramkę za sprawą Darko Jefticza. I to właśnie Szwajcar teraz przy piłce, Darko Jeftić, ależ po profesorsku zatrzymany przez Marcina Wasilewskiego. No co doświadczenie, to doświadczenie, nie dał się ośmieszyć przez Darko Jefticza. Mimo że ten Jeftić tutaj ewidentnie nabrał ochoty do gry, to jest Darko Jeftić z początku sezonu, drodzy Państwo. Uwaga, bo teraz akcja krakowskiej Wisły, jesteśmy po prawej stronie, Michał Mak wpada już w pole karne. Michał Mak cały czas on, ależ poradził sobie z dwójką obrońców poznańskiego Lecha, na trzecim się na szczęście zatrzymał i George Cyrno-Markowicz tam wyłuskał mu piłkę spod nóg. No to kolej już teraz, no nie możemy narzekać na tempo gry w drugiej części tego spotkania, bo rzeczywiście się tutaj otworzył ten mecz, dużo miejsca mają i jedni i drudzy, tak jak teraz Robert Gumny, podanie na prawą stronę do Kamila Jóźwiaka, Jóźwiak idzie na obiekt mu Gumny, chyba będzie otrzymywał podanie, chociaż nie, ten do środka do Darko Jefticza, Jeftić, ale odskoczyła mu teraz trochę piłka od nogi, szkoda. No to biegniemy już w drugą stronę, bo dużo miejsca mają teraz goście w tym spotkaniu. No jeśli chodzi o taktykę, to trenerzy jeden i drugi może się tutaj łapać za głowę, bo rzeczywiście z odbudowywaniem strefy nie ma to wiele wspólnego, ale kibicom taka gra musi się podobać. 62 minuta, Kolejusz prowadzi 1-0. Kolejusz teraz chce cierpliwie, spokojnie zbudować ten atak. Nie chce wdawać się w taką wariacką wymianę ciosów z krakowskim zespołem, co chyba słusznym jest posunięciem, bo przecież Kolejusz ma wynik. Kolejusz nie musi tutaj na wariata gdzieś starać się go jeszcze podwyższyć. Może teraz ładna akcja Darko Jefticza, który przepuścił piłkę, oddając ją Getkierowi, ale odegranie Krystiana Getkiera właśnie do Darko Jefticza nie było już zbyt dokładne. Wulnet Basza do Michała Maka. Michał Mak ostro, bez pardonu potraktowany przez Tymoteusza Puchacza, ale sędzia faulu tam nie widział. Rusza Tymoteusz Puchacz. Zobaczymy, teraz uderza Tymoteusz Puchacz i musi interweniować Michał Buchalik. No tak mieliśmy wątpliwości w pewnym momencie, czy to faktycznie jest dobra decyzja Tymoteusza Puchacza, żeby strzelać z tych 20 kilku metrów, no ale parabola lotu tej piłki rzeczywiście była dość nieprzyjemna. Strzał może nie był jakoś wybitnie mocny, no ale sprawił trochę problemów Buchalikowi. Ta piłka nieprzyjemnie leciała, znów zaczęła dość gwałtownie spadać tuż przed bramkarzem krakowskiej Wisły. No teraz dobra interwencja Buchalika i rzut rożny dla poznańskiego Lecha. Darko Jeftić już tam biegnie w kierunku narożnika boiska. Jeśli Darko Jeftić, to oczywiście lewa noga, a skoro lewa strona boiska, to piłka będzie odchodząca od bramki Michała Buchalika. Sporo tych zawodników ubranych w niebieskie koszulki, ale także nie mniej jest zawodników ubranych na czerwono. Zobaczymy, który z piłkarzy wygra pojedynek główkowy, w którym kierunku piłka poleci. Dośrodkowanie Darko Jefticza, był tam strzał, ale to trudno strzałem w ogóle nazwać, bo piłka zamiast w kierunku bramki pofrunęła w kierunku bocznej linii boiska. Od rzutu z autu za chwilę rozpoczną zawodnicy chyba krakowskiej Wisły. Tymczasem zmiana, druga zmiana w drużynie trenera Macieja Stolarczyka. Na boisko wchodzi Krzysztof Drzazga, nominalny napastnik. A kto z tego z boiska schodzi? Zaraz postaramy się to ustalić. Przemysław Zbybowicz. No rzeczywiście, mówiliśmy o tym, że 3 minuty dotychczas rozegrał w piłkarskiej ekstraklasie. Dziś rozegrał 65, ale oprócz dwóch, trzech ładnych akcji niewiele więcej nam tutaj pokazał. I Krzysztof Drzazga, rewelacja rundy wiosennej poprzedniego sezonu. W tym sezonie już jednak dużo, dużo mniej skuteczny. Poznaniacy tymczasem. Kamil Jóźwiak stracił piłkę na prawej stronie. Stara się ją odzyskać Jakub Moder. To mu się udało. Podanie do Karla Muchara. Ten oddaje piłkę do Szatki. Szatka jednak wycofa grę aż do George'a Cyrno-Markowicza. Jesteśmy na połowie Poznaniaków, choć teraz George Cyrno-Markowicz dostrzegł na lewej stronie boiska Jakuba Kamińskiego. Ładne to było podanie i ładna też akcja Jakuba Kamińskiego, który rusza do przodu. Odegranie do Modera. Moder króciutko do Muchara, ależ źle podał teraz Karlo Muchar. Gdzieś tam już przeprosił swoich kolegów, bo musiał ładnych 3-4 metry cofnąć się po tę piłkę Robert Gumny. Ale poznaniacy na szczęście tę sytuację opanowali. Na szczęście w dalszym ciągu są przy piłce. Lubomir Szczatka do George Cyrno-Markowicza. Spoglądam na ledową tablicę. 66 minuta. Wynik w dalszym ciągu nas satysfakcjonuje, bo kolejusz już prowadzi 1-0, ale wiemy, jak to jest niebezpieczny wynik. Wiemy, że tutaj jeden najdrobniejszy błąd w obronie, który przecież często popełnia defensywa poznańskiego Lecha, może się tutaj okrutnie zemścić. Uciekał tam prawą stroną boiska Krystian Gytkier, ale Dawid Szot bardzo czujnym ślizgiem futbolówkę zastopował. Będzie rzut z autu dla drużyny krakowskiej Wisły. Czy będzie jakaś zmiana w drużynie poznańskiej, to mnie interesuje. Chyba na razie się na to nie zanosi. Spoglądam w kierunku zawodników rozgrzewających się. No to wygląda mi to na taką standardową rozgrzewkę, że raczej tutaj nikt specjalnie się nie rozgrzewa i w najbliższych kilku minutach raczej żadnego z nowych poznaniaków oglądać na boisku nie będziemy. Na razie ta gra widocznie satysfakcjonuje trenera Dariusza Żurawia, który rzeczywiście dość z takim stoickim spokojem obserwuje to, co piłkarze jednej i drugiej drużyny mają do zaproponowania w tym dzisiejszym spotkaniu. Piłka w posiadaniu krakowskiej Wisły. Michał Mak, krótkie odegranie. Teraz jest przerzut na lewą stronę boiska. Musi gonić piłkę Jean Carlos. Opanował ją. Jest ten Hiszpan. Podanie do Wojtkowskiego. Wojtkowski do przodu. Tam był Grabowski. Grabowskiemu piłka odskoczyła. Podobnie zresztą jak Karlo Mucharowi, ale ostatecznie Muchar zdążył ją jeszcze raz dziubnąć, odgrywając do Georgesa Syrno-Markowicza. Teraz Krystian Gytkier ma dużo wolnej przestrzeni. Krystian Gytkier poczeka jednak na partnerów. Próbował przerzucić na drugą stronę boiska, ale jednak od pleców ta piłka Dawida Szota się odbiła i tylko wrzut z autu dla kolejorza. Miałem wrażenie, że można było z tej akcji wycisnąć zdecydowanie więcej, że trochę jakby od niechcenia Krystian Gytkier starał się tę piłkę przerzucić, że chyba mógł pognać się do przodu, że gdyby tu był Paweł Tomczyk na jego miejscu, to on by nie kalkulował, on by po prostu ruszył gdzieś na przebój, starając się zbliżyć do szesnastki bramkarza Michała Bukalika. Kolejorz teraz zwalnia grę, kolejorz będzie miał rzut z autu na wysokola karnego. Prawa strona boiska, Robert Gumny już tam odnalazł Jakuba Modera, ten do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak biega do środka, odgrywa do Karlo Muchara. Muchar do środka, tutaj jest Puchacz na lewo do Kamińskiego. Jakub Kamiński spokojnie drepcze tymi malutkimi nóżkami, odgrywa do Muchara. Muchar strzela, ale ta piłka gdzieś już za chwilę trafi do któregoś z kibiców, którzy stoją tam w tym kotle, chociaż ten kibic już teraz tę piłkę odkopnął z powrotem na boisko. 67 minuta, to co najważniejsze w tym spotkaniu, działo się jeszcze przed przerwą. W 40 minucie kolejorza na prowadzenie wyprowadził bowiem Darko Jewnicz. Całkowicie jednak zgadzam się z tezą, że przydałaby tu się jeszcze jedna bramka, która uspokoiłaby sytuację na boisku, bo 1-0 to takie prowadzenie, które w każdej chwili może się zmienić. Mówił Dawid o tym, że ta defensywa poznańskiego Lecha popełnia spore błędy w tym sezonie, że Lechici tracą często bramki po takich sytuacjach, z których te gole paść nie powinny. Dzisiaj w tym spotkaniu na szczęście nie było żadnych takich sytuacji, po których Miki van der Hart miałby sytuację do jakichś zdecydowanych interwencji, nie był w jakichś poważniejszych opałach, ale lepiej nie kusić losu, lepiej tutaj, jak to się mówi brzydko, dobić przeciwnika i rozstrzygnąć już losy tego spotkania, zanim on jeszcze coś wykombinuje na polu karnym gospodarzy. Poznaniacy, może teraz Gytkier ruszył pressingiem w kierunku Wasilewskiego, ten jednak nie dał się tutaj pozbawić piłki na prawą stronę pod nogi Boguskiego. Boguski teraz do środka, przy piłce jest Stawicewicz, oddaje do Baszy, znów wymiana tej piłki gdzieś tam na 45 metrze, teraz dopiero przyspieszyli goście, Boguski jest już na wysokości 20 metra, powstrzymany jednak przez poznaniaków. Darko Jewnicz, jest kontra, 3-3, po prawej stronie ucieka Kamil Jóźwiak, on jest szybki, on jest dynamiczny, on już jest coraz bliżej pola karnego, oddaje do Jewnicza. Jewnicz, lewa noga, ale tym razem już nie tak skutecznie, nie tak ładnie technicznie jak w 40 minucie, gdy zmusił do kapitulacji Michała Buchalika, choć myślę, że zamiar miał podobny. Technicznie lekko podkręconą piłkę uderzy gdzieś obok prawego słupka bramki krakowskiej Wisły. Udało się na swój sposób, choć nie od tej strony, to jest słupka, ta piłka przeleciała, po której byśmy chcieli to oglądać. 69 minuta meczu. Mówiliśmy o tym, że otworzyło się to spotkanie w drugiej części, no ale Wisła nie ma tutaj czego bronić. Wisła wie, że każda kolejna minuta przybliża zespół poznańskiego Lecha, prowadzący 1-0, do zainkasowania jakże wymarzonych tutaj przy bułgarskiej 3 punktów, ale wciąż trzeba też uważać w defensywie. Wrzutka w pole karne, odbita ta piłka chyba jeszcze, nie wiem, od nóg bodajże interweniującego Jakuba Modera. Ostatecznie ląduje w rękach Mikiego van der Harta. Tam jeszcze jest chyba informacja od arbitra, asystenta, że wcześniej była pozycja spalona, bo nie piłka wiem, opuściła końcową linię boiska przy tym dośrodkowaniu Grabowskiego i od własnej bramki rozpoczął po prostu van der Harta. A to musiało być specyficzne dośrodkowanie, jeżeli ona opuściła boisko. Było specyficzne. Ważne, że rozpoczęli Lechici od własnego pola karnego. Jest Czerno-Markowicz, próba przerzutu na lewą stronę do Kamińskiego, jednak nieudana. Przejął piłkę Wasilewski, atakuje go jeszcze tutaj Krystian Gytkier. Musiał Wasilewski, doświadczony zawodnik, oddać tę piłkę do przodu. Tam pojedynek główkowy wygrał Czerno-Markowicz, ale po jego odbiciu piłka znów wraca do zawodników w czerwonych strojach. Przerzut na prawą stronę. Michał Mak, właśnie on tam sporo swobody teraz ma. Wraca za nim Tymoteusz Puchacz. Kto z tego pojedynku wyjdzie zwycięsko? Puchacz, który odpowiednio zablokował swojego przeciwnika i od własnej bramki znów rozpocznie Miki van der Hart. Niespełna 20 minut do końca regulaminowego czasu gry. Mamy pierwszą zmianę w ekipie poznańskiego Lecha. Chyba widzi, że trochę już spuścił z tonu Darko Jeftić, kapitan drużyny poznańskiej, trener Dariusz Żuraw, i postanawia wprowadzić na jego miejsce, na boisko, João Amarala. To też piłkarz, który ma coś do udowodnienia, to też piłkarz, który gra trochę w kratkę, te dobre występy przeplata słabszymi. Teraz będzie miał okazję w tych 20 minutach zaprezentować się poznańskiej publiczności przy bułgarskiej. A Darko Jeftić, żeglany oklaskami poznańskich kibiców, opuszcza murawę. On, przypomnijmy, w 40 minucie dał gola, który w tym momencie sprawia, iż Lechici wygrywają z krakowską Wisłą 1-0. Ale jeszcze niespełna 20 minut tego meczu przed nami. Ale zasłużył Darko Jeftić tym dzisiejszym występem na te pożegnalne brawa, bo rzeczywiście to był Darko Jeftić z początku sezonu i oby ta forma jednak pozostała przy nim trochę dłużej niż na kilka spotkań. Ale trzeba uważać w defensywie. Rozpędzają się tam krakowianie. Piłka na prawą stronę boiska. Zobaczmy, bo może być niebezpiecznie. Cały czas Mak do Boguskiego. Boguski nie chce już być prawym obrońcą w tym dzisiejszym spotkaniu. Częściej go zauważamy pod bramką Mikiego van der Harta niż pod bramką Michała Buchalika. On już tutaj rzeczywiście połakomił się na to, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i widząc taką bierność swoich kolegów z linii ofensywnej, ruszyć częściej do przodu. Bo nie wiem, Wojtku, czy się zgodzisz, ale mam trochę wrażenie, że no, brakuje potencjału ludzkiego drużynie krakowskiej Wisły, jeśli chodzi o to poczynanie ofensywne, że ta Wisła tak po prostu nie ma kim dzisiaj kąsić. Nie chciałbym tego powiedzieć zbyt szybko, bo tutaj każdy zawodnik oczywiście jest w stanie skierować piłkę do siatki, ale na razie wygląda na to, że żeby Wisła strzeliła Lechowi bramkę, to potrzebny jest tutaj jakiś niesamowity zbieg okoliczności, bardzo niefortunnych zresztą dla kolejorza, ale z drugiej strony przecież doskonale wiemy, że obrońcy kolejorza uwielbiają powodować takie zbiegi okoliczności. Teraz jednak w ataku jest kolejorz. Jest tutaj Kamil Jóźwiak, prawa strona boiska, wypatrzył tam Gumnego. Gumny do końcowej linii, będzie dośrodkowanie. Nie, ładnie zawinął tam jednego z rywali, ale szkoda, że podawał niedokładnie. Jeszcze kolejorz walczy tam w 16. Wybija wolne Dbasza daleko do przodu. Powalczył Karlo Muchart, strzelił piłkę w 16 do Jakuba Modera. Ten walczy tam tyłem, odwrócony do bramki do Kamińskiego. Jakub Kamiński, uderz teraz, strzela, dobitka, gol! Nie ma spalonego, jest gol! Jest gol dla Lecha! Kto? Krystian Gyckier! Znowu z metra! Znowu do pustej! Ale znowu w sieci! I to się liczy! 2-0 dla piłkarzy poznańskiego Lecha! Brawo! Brawa dla Kamińskiego! To była jego akcja! To on uderzał na bramkę Michała Buchalika! Wypluł tę piłkę przed siebie Buchalik i nie miał nic do powiedzenia przed obitce Krystiana Gyckiera, który z metra znów, jak tydzień temu w Zabrzu, trafia do pustej bramki. Cieszą się kibice, cieszy się Gyckier. My oglądamy powtórkę tej sytuacji. No, łatwiejszych goli nie można zdobywać. To znów była bramka imienia Krystiana Gyckiera. To znów właśnie była typowa dla Duńczyka bramka. Ale przede wszystkim znów kibice mogą się cieszyć i znów kibice mogą skandować nazwisko strzelca bramki. Lech Poznań, Wisła Kraków, już 2-0, a ta sytuacja sprzed chwili przypominała bardzo tego trzeciego gola w Zabrzu, kiedy też po akcji Modera to Gyckier z bliska wpakował piłkę do siatki, rozstrzygając losy tamtego spotkania. Czy to jest gol rozstrzygający również ten dzisiejszy mecz z Wisłą Kraków? Taką mamy nadzieję. Lechici nie poprzestają, bo znów są w natarciu. Amarale przepychany teraz mocno, musiał gdzieś się w kierunku własnych linii defensywy tę piłkę oddawać do Lubomira Szaczki, ten do Mikiego van der Harta. Van der Hart lewą nogą na środek boiska. Tutaj dobrze, niepilnowany jest Kamil Jóźwiak. Ruszają poznaniacy. Moder coraz szybciej na prawą stronę do Roberta Gumnego. No może teraz będzie szansa na kolejną wrzutkę. Moder do środka. Piłka jest. Poślizgnął się tam Kamiński. Miał szansę, aby spróbować strzału z 16 metra. Poślizgnął się, ta noga mu się wysunęła mocno na drugą stronę. Nie miał w stanie szansy opanować tej piłki. No i przejęli ją rywale. No ale rozkochani piłkarze poznańskiego Lecha, jakby teraz naprawdę zabrali fantazji w tych akcjach ofensywnych, podobnie zresztą jak kibice poznańskiego Lecha w Kotle, którzy odpalili teraz takie efektowne ratowisko. Mają też powody do zadowolenia, bo na kwadrans przed końcem tego spotkania Kolejosz wygrywa z Wisłą Kraków 2-0 i to jest szansa, aby wreszcie tę kiepską pastę ponad 2 miesięcy bez zwycięstwa tu przy bułgarskiej przerwać. Przypomnijmy, bez zwycięstwa 1 remis i 2 porażki to dorobek w ostatnich meczach rozegranych przed własną publicznością ekipy trenera Dariusza Żurawia. Wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy od drugiej połowy lipca dzisiaj komplet punktów zostanie w Poznaniu. W międzyczasie mieliśmy zmianę w drużynie krakowskiej Wisły. Wolneta Baszy zastąpił Czuka z numerem 18 i wydaje się, że będzie także zmiana ustawienie taktyczne drużyny z Krakowa. No, oni tutaj absolutnie muszą ruszyć do przodu, nie mają kompletnie czego bronić, a wiemy, że Czuka to piłkarz ofensywnie usposobiony. I teraz to kolejny z Hiszpanów także będzie starał się tam siać popłoch w szeregach obronnych Kolejorza, ale my jesteśmy już nieco bardziej spokojni, bo na kwadrans przed zakończeniem tego spotkania Kolejorz prowadzi już 2-0. Chyba nie będzie potrzebna żadna przerwa w grze, jeśli chodzi o to ratowisko, bo ten wiaterek tutaj w nietce poznańskiego stadionu zrobił swoje. Akcja krakowskiej Wisły, Jean Carlos, podanie właśnie do Czuki. Teraz on goni piłkę, Czuka cały czas w starciu z Karlo Mucharem. Nieustępliwy Chorwat, ale Czuka utrzymał się przy futbolówce, odegrał do Marcina Wasielewskiego. Ten do Sawiczewicza. Sawiczewicz na prawą stronę boiska. Na obieg idzie Rafał Boguski. Zobaczymy, czy zdołają dośrodkować tę piłkę w 16 Mikiego Vanderharta. Cały czas Rafał Boguski, on teraz do środka. Wojtkowski przepuścił piłkę, może wyjść z kontrą João Amaral, ale jest osamotniony. Amaral cały czas przy piłce. Kapitalnie dostrzegł Kamila Jóźwiaka, ten wpadnie w pole karne i będzie okazja. Jóźwiak strzela! 3-0! 3-0! 3-0! Kamil Jóźwiak! Ależ to była popisowa kontra Kolejorza. João Amaral był przecież skazany na klęskę. On musiał tę piłkę stracić, a przecież trzech z rywali go atakowało, a on się utrzymał, a on podał do Jóźwiaka, a Jóźwiak wbiegł z prawej strony pola karnego i chyba już rozstrzyga losy tego meczu. 3-0 dla Kolejorza. Pewne uderzenie przy słupku Kamila Jóźwiaka i ten stadion znowu żyje i ten stadion znowu może krzyczeć. Chyba już przeszła ochota na grę w tym spotkaniu zawodnikom krakowskiej Wisły. To było paf, paf, paf w tym dzisiejszym spotkaniu. 3-0 dla Kolejorza. Popisowa była ta naprawdę kontra. Tutaj nie można się do niczego przyczepić. No, zrobił więcej niż mógł João Amaral. Tak się zastanawialiśmy przed meczem, czy faktycznie to była dobra decyzja trenera Żurawia, żeby tego Amarala wsadzać na ławce, żeby dać grać Jeftićowi. No, obronił się, zamknął nam tutaj usta trener poznańskiego Lecha. Jeftić z bramką, Amaral z kapitalną asystą, no i wyszło na jego. Oddajemy tutaj pokłon trenerowi Żurawowi, bo kapitalnie rozegrał to spotkanie, jeśli chodzi o zestawienie personalne. Spłacają mu ten kredyt jego podopieczni i w 78 minucie wydaje się, że sprawa zwycięstwa w tym spotkaniu jest już przesądzona. Jest 3-0 dla Kolejorza. Jeszcze starają się Wiślacy, ale wydaje mi się, że oni tutaj będą walczyć jedynie o to, by jakiś honorowy sposób z tym spotkaniem się pożegnać, choć jeszcze przecież 12 minut tutaj nam pozostało, choć jeszcze na pewno będzie ten czas doliczony ze względu na tą awarię sprzętu sędziego Daniela Stefańskiego, ale jeszcze poznaniacy, oni są nienasyceni tutaj, oni chcą ruszyć po kolejne trafienie, na razie walczy tam po lewej stronie boiska Tymoteusz Puchacz i stracił tę piłkę, wrzut z autu dla krakowskiej Wisły, ten wrzut z autu już wykonany, Krzysztof Drzazga do tyłu odegranie, no gubią się także Wiślacy, tutaj co chwilę jakieś niedokładne przyjęcie, teraz z tego prezentu nie skorzystał niestety Krystian Gytkier, ale ładne podanie do Sawiczewicza, Sawiczewicz stracił piłkę na rzecz Jakuba Modera i to właśnie wychowanek poznańskiego Lecha. On teraz na prawą stronę. Amaral przepuszcza do Jóźwiaka. Jóźwiak, bliźniacza sytuacja. Jóźwiak, czy będzie strzelał? Zejście do środka. Powalony tam był. Czy będzie karny? Domagają się tego karnego. Ale gwizdek arbitra milczy. Nie ma jedenastki. No w pewnym momencie wyglądało to zupełnie tak samo jak przy tej sytuacji bramkowej. Znów Amaral, znów do Jóźwiaka. No ale tym razem Kamil Jóźwiak szukał zejścia na lewą nogę. Nie strzelał prawą. No i tam dopadł go jeden z rywali. Powalił go na boisko. Rzutu karnego nie ma. chociaż teraz sędzia Daniel Stefański wstrzymuje wznowienie tej gry. To znaczy, że mikrofon mu działa. Rzeczywiście, sprzęt działa i ewidentnie dostał teraz podpowiedź na ucho, że może wznowić grę, że tam było czysto. No i uwaga, Michał Mak, odskoczyła mu na szczęście piłka od nogi, co skrzętnie wykorzystał Szatka, chociaż wcześniej musiał tam się dopatrzyć przewinienia sędzia Daniel Stefański, bo cofnął tę grę. Będzie jeszcze zmiana w drużynie poznańskiego Lecha. Długo niewidziany na boisku Filip Marchwiński. On teraz dostanie szansę. Zawodnik z numerem 38 to Jakub Kamiński. To jego numer na czerwono się tutaj na tej LED-owej tablicy wyświetlił. Jego zastąpi za chwilę Filip Marchwiński. Brawa, zasłużone brawa także dla Jakuba Kamińskiego. To on wypracował bramkę numer 2 w tym dzisiejszym spotkaniu. Bramkę Krystiana Getkiera, bo to przecież jego uderzenie wypluł przed siebie Michał Buchalik. 17-latek za 17-latka, podpowiada mi teraz Wojtek Bernard. Rzeczywiście tutaj dwóch młodziutkich zawodników z rocznika 2002, jeśli się nie mylę, zamieniło się teraz miejscami. Wykonany już ten rzut wolny, ale Miki van der Hart nie miał najmniejszych problemów, żeby chwycić tę białą futbolówkę i przytulić ją do swojej pistacjowej bluzy. Kolejusz już wznawia grę, już było podanie ręką. Tymoteusz Puchacz, lewa strona boiska, ale na razie Poznaniacy się nie spieszą, na razie Poznaniacy czekają, aż wyżej podejdą Krakowianie. Oj, teraz bardzo niedokładne podanie Czernomarkowicza. Już ruszają Krakowianie, podanie gdzieś tam już w pole karne. Walczy Sawicewicz z dwójką zawodników poznańskiego Lecha. Czernomarkowicz teraz chce się zrehabilitować. No i teraz dokładnie podał przed siebie właśnie do Filipa Marchwińskiego. Nie wiem, czy nie było przewinienia, ale za daleko wypuścił sobie Filip Marchwiński tę futbolówkę. I niestety ta akcja, ta kontra szybka, ładnie się zapowiadająca, straciła na panewce. 80. Za chwilę druga już minuta tego spotkania. Już jesteśmy spokojni, bo kolejusz prowadzi 3-0. Jeśli będziemy mówić o bohaterach tego dzisiejszego spotkania, to niezależnie od tych, którzy trafiali do siatki, którzy zdołali pokonać golkipera drużyny gości Michała Buchalika, to myślę osobne słowa uznania dla Kamila Jóźwiaka. Tutaj on owszem strzelił gola, ale wcześniej, przypomnijmy, zanotował bardzo ważną asystę w 40 minucie przy tej pierwszej bramce, jak to się mówi, otwierającej wynik w tym spotkaniu, gdy trafił do siatki Darko Jeftić. Kilka też efektownych akcji prawym skrzydłem. Rzeczywiście na pewno jeden z tak zwanych plusów tego dzisiejszego starcia Lecha z Wisłą, w którym kolejorz wygrywa 3-0. Trzeba jednak uważać. Znów dobra interwencja defensorów kolejorza. Amaral odgrywa piłkę do Kamila Jóźwiaka. Sugerował tam Portugalczyk, że zagrał ręką jeden z zawodników gości, Wukan Sawicewicz. I teraz dała o sobie znać ta jego gorąca bałkańska krew, bo Serb machnął ręką po tej decyzji arbitra w kierunku sędziego. Na co pan Daniel Stefański z spokojem wyciągnął żółtą kartkę z kieszonki i pokazał ją pomocnikowi drużyny gości. A więc mamy także żółtą kartkę w ekipie krakowskiej Wisły. Ukarany nią Wukan Sawicewicz, grający z numerem 28. Poznaniacy rozpoczynają akcję przed środkową linią boiska. Powalczył w powietrzu o piłkę Gytkiery. Udało się jeszcze ją przejąć Amaralowi na środku boiska, choć jego wcześniejsze podanie nie było najlepsze. Poznaniacy, Marchwiński, ładny przerzut na prawą stronę. Kamil Jóźwiak teraz miał pewne problemy z opanowaniem tej piłki, ale dopadł jeszcze do niej przed linią kończącą boisko i znowu oglądamy taką charakterystyczną sytuację, gdy obiega go z prawej strony Robert Gumny. Teraz wrzutka tego ostatniego niezbyt udana, nie doszedł do tej piłki Krystian Gytkier, wybita przez Wiślaków piłka daleko na drugą stronę boiska. Tymoteusz Puchacz, też dzisiaj bardzo dobrze radzący sobie na lewej obronie, teraz zdecydował się na indywidualną szarżę. Wzięty w piłkarskie kleszcze przez dwójkę zawodników w czerwonych strojach, powalony, a my będziemy mieć jeszcze jedną zmianę i to też jest ciekawa zmiana, bo na boisku za moment za strzelca bramki Krystiana Gytkiera pojawi się na pewno ciepło, gorąco wręcz przyjęty przez poznańską publiczność Paweł Tomczyk. Pamiętamy, jak tutaj wszyscy trzymali kciuki w ostatnim meczu, gdy po uderzeniu mocnym piłką w głowę było tam sporo zamieszania, że musiał być odwieziony później do szpitala przez karetkę. Okazało się, że tam wstrząśnienie mózgu, przerwa w takich przypadkach niezbędna. No i po dwóch tygodniach wrócił już do gry, wchodząc przed chwilą na boisko Tomczyk. Być może pokusi się o kolejną bramkę. On jest drugim najskuteczniejszym strzelcem w ekipie poznańskiego Lecha. Tym pierwszym oczywiście Krystian Gytkiel, który dzisiaj strzelił swojego 7. gola i awansował na pozycję wicelidera klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców. A teraz Poznaniacy, czy będzie gol czwarty? Jest gol numer 4 a strzelcem ten, który pojawił się na boisku, ale nie Paweł Tomczyk, tylko parę minut wcześniej, gdy mówiliśmy 17-latek za 17-latka, Filip Marwiński, on właśnie umieszcza piłkę w siatce Puchalika. No, kolejne trafienie ekipy poznańskiego Lecha w dzisiejszym spotkaniu, kolejna taka okazja wykorzystana, błędy wiślackiej obrony tutaj obnażone i tym razem do siatki trafia kolejny młody zawodnik poznańskiego Lecha. 4-0 w końcówce tego spotkania, dobijają zespół gości w tym meczu zawodnicy poznańskiego Lecha. Fatalnie rozegrali ten wrzut z autu zawodnicy krakowskiej Wisły, bo wyrzucili niemal prosto pod nogi Marwińskiego, a ten chłopak ma niesamowite szczęście, on przecież wykorzystuje tę sytuację od razu, przypomina się, dostał szansę w swoim debiucie w grudniu w Sosnowcu, strzelił gola, dostał szansę z Legią Warszawa, strzelił gola, teraz dostał szansę, strzelił gola i może słyszeć, jak stadion skanduje jego nazwisko. Cztery do zera, 86. minuta spotkania, losy tego meczu rozstrzygnięte, tak jak mówił Dawid wcześniej, zniechęcona do gry już krakowska Wisła, która najchętniej zeszłaby pewnie do szatni, wzięła prysznic i szybko pojechała w kierunku swojego miasta, bo dzisiaj Kolejosz w drugiej połowie zdecydowanie lepszym, zdecydowanie skuteczniejszym zespołem. Mówiliśmy o tym, żeby podwyższyć to jedno bramkowe prowadzenie, żeby uspokoić to, no i Lechitom to się udało, choć trzeba było trochę na to poczekać. Przypomnę, ta druga bramka gospodarzy w 73. minucie, ale gdy już ten worek z bramkami się otworzył, no to wtedy już żadnych szans nie dali zawodnikom krakowskiej Wisły piłkarze poznańskiego Lecha. Jeszcze będą atakować Wiślacy, jeszcze będą szukać gdzieś tam okazji na to, aby strzelić przynajmniej honorową bramkę. Wywalczyli rzut rożny, a więc w kierunku pola karnego powędrują zaraz ci najroślejsi gracze drużyny gości. Jest Marcin Wasilewski, który tam się zameldował, jest także Dawid Szot, który wspomnijmy wcześniej zmienił Rafała Janickiego, otrzymującego uraz, ale wrzutki w pole karne od razu nie było. Krótko rozegrana tam sytuacja, krótko rozegrany rzut rożny. Wybijają teraz piłkarze Kolejorza tę piłkę sprzed własnego pola karnego. Znów próba zagrania do uciekającego w kierunku piłki Kamila Jóźwiaka. Piłka zagrana jednak przez Boguskiego do Puchalika. Ten widząc nacierającego Jóźwiaka szybko wybił tę piłkę na drugą stronę. Tam Lechici ją przejmują. No i mają jeszcze szansę, bo nie wszyscy zdążyli zawodnicy krakowskiej Wisły wrócić w okolice własnego pola karnego. Czy dojdzie do tej piłki gracz Kolejorza? Doszedł. Jesteśmy coraz bliżej. Paweł Tomczyk. Piłka jednak odbita od nogi jednego z obrońców drużyny krakowskiej Wisły i będziemy mieć rzut rożny dla poznańskiego Lecha w 87. minucie tego spotkania. Taki radosny futbol nam się zrobił w końcówce tego meczu, no ale wspominaliśmy o tym wcześniej. Wisła musiała się otworzyć. Wisła swój czas musiała zaatakować, zostawić więcej miejsca gdzieś we własnej defensywie dla szybkich kontrataków piłkarzy Lecha Poznań i ci w znakomity sposób to wykorzystali, bo prowadzą w tej chwili 4-0. A być może na tym się nie skończy, bo jeszcze będzie rzut rożny. Zagrana piłka jednak krótko. Jakub Moder, teraz będzie powtórka całej sytuacji, bo próba zagrania tej piłki, wrzucenia jej w pole karne zablokowana i znów rzut rożny. Ponownie Moder w narożniku boiska. Poznaniacy znów gdzieś tam za moment zaczną tańczyć i przepychać się w polu karnym w tej szesnastce. Tylko Miki van der Hart na połowie należącej do Lecha, ustawiony gdzieś wysoko, prawie na 25 metrze poza własnym polem karnym, spoglądający, co dzieje się po drugiej stronie. Moder podnosi lewą rękę, zagrywa prawą nogą, dośrodkowanie wprost jednak na głowę rywali. Jeszcze poznaniacy, jeszcze interwencja Puchacza, tym razem nie opanował tej piłki zbyt dobrze, rusza z kontratakiem krakowska Wisła, wraca szybko jednak zespół poznańskiego Lecha, a na dodatek gubią się Wiślacy jeszcze w wyprowadzeniu tego kontrataku. Piłka odskakuje gdzieś tam od nogi i będzie aut dla ekipy gospodarzy. A to 89. minuta meczu Lecha z Wisłą Kraków. Kolejorz wygrywa 4-0. Patrzę na twarze podopiecznych trenera Macieja Stolarczyka, to jest knockout. Oni już tutaj nie mają ochoty na kontynuowanie tego spotkania. Oni będą się modlić o to, żeby sędzia Daniel Stefański jak najmniej tych minut tutaj doliczył. Gdyby to był boks, to trener Stolarczyk już by gdzieś tam machał białym ręcznikiem. Już by ten ręcznik wrzucił na zieloną murawę boiska, ale oni jeszcze muszą się przemęczyć półtorej minuty plus to, co tutaj Stefański nam dolicza. Myślę, że doliczy przynajmniej 4-5 minut. No zobaczymy, czy będzie tutaj łaskawy. Kolejusz nienasycony, Kolejusz chce tutaj strzelać kolejnego. Gole. Robert Gumny do przodu, urywa się tam Joao Amaral, jest już zaraz w polu karnym, Amaral przewracany, chociaż sędzia tutaj gwizdka nie użył, uznając, że zawodnik krakowskiej Wisły jednak przepisów nie przekroczył. Czuka, on teraz wyprowadza piłkę, podanie krótkie, ruszają Wiślacy lewą stroną boiska, jest tutaj Wojtkowski, przy nim ustawiony jest Lubomir Szatka, Wojtkowski cały czas przy piłce, zejście jest w polu karnym, lewą nogą płasko dośrodkowuje, Szatka czujnie blokuje to dośrodkowanie, rzut rożny dla zawodników Macieja Stolarczyka. Stolarczyk także już trochę zniechęcony, Stolarczyk w dalszym ciągu gdzieś krąży po tej strefie wyznaczonej specjalnie dla niego, ale bez przekonania, już wiedząc, że tutaj punktów z tego meczu nie będzie. Szybko rozpoczęli ze stałego fragmentu gry Grabowski, dośrodkowanie zablokowane jednak przez Kamila Jóźwiaka i za chwilę od rzutu z autu goście rozpoczną. Już to ten stały fragment wykonali. Jest Kamil Wojtkowski, wysokość pola karnego, mięciutkie podanie do Michała Maka. Ten zaraz spadnie w pole karne. Nie, bo Jakub Moder tam kapitalnie go przeczytał jak tani kryminał kupiony gdzieś w przesenie w księgarni. Opanował piłkę, choć teraz odzyskuje ją Michał Mak. Wiślacy szuka na drugą stronę boiska. 4 minuty doliczone, a Wiślacy w dalszym ciągu w ataku, dośrodkowanie piłki w pole karne. Skacze tam Marcin Wasilewski, który aż powędrował przez paskę drużyny gospodarzy, ale przekroczył przepisy ten doświadczony, blisko 39-letni zawodnik i teraz niemal sprintem musi ruszać pod własną bramkę, bo już rozpoczęli poznaniacy, ale poznaniakom także się teraz nie spieszy. Teraz Karlo Muchar jest 40 metrów od własnej bramki, atakowany tam przez Kamila Wojtkowskiego. Wojtkowski sprawia wrażenie zawodnika, chyba jedynego w drużynie gości, który jeszcze chce, który jeszcze gdzieś tam z wątroby stara się ostatek siły wyszarpać, no ale osamotniony Wojtkowski nie jest tu w stanie nic zrobić. Wiślacy w dalszym ciągu przy piłce, Rafał Boguski, podanie do przodu, tam Sawicewicz, ale jest osamotniony. Dobrze Szatka, chociaż Szatka był teraz faulowany, pokazuje także sędzia boczny, chorągiewką zamachnął, a sędzia główny użył gwizdka. Przewracany był słowacki zawodnik, który dostał w tym tygodniu powołanie od selekcjonera swojej reprezentacji na zbliżające się mecze eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Zresztą takim powołaniem obdarowany został także Krystian Gytkier. Natomiast jeśli chodzi o młodych poznaniaków, no to warto wymienić Kamila Jóźwiaka, Roberta Gumnego, Jakuba Modera i Pawła Tomczyka. Oczywiście to są filary kadry do lat 21. No może w przypadku Modera słowo filar to trochę zbyt dużo powiedziane, no ale ta trójka Jóźwiak, Tomczyk, a także Gumny, no to wiemy, że bez nich praktycznie nie istnieją zgrupowania reprezentacji Czesława Michniewicza. Zaskakujące było to, że Tymoteusz Puchacz tylko do kadry do lat 20 powołany przez selekcjonera Jacka Magierę. Myślę, że jednak trochę rozczarowanie, no ale ma jeszcze czas z pewnością, jeżeli będzie tę swoją dyspozycję sportową utrzymywał, to także i Czesław Michniewicz nie omieszka wysłać mu powołania. Na razie poznaniacy stracili piłkę, chociaż teraz Szatka daleko do góry, na drugą stronę boiska. Tam jest właśnie wspomniany przeze mnie Tymoteusz Puchacz. Nisko opuścił swoje getry. Był atakowany tam przez Kerlota. Podał do środka do Jakuba Modera. Ten zostawia piłkę Puchaczowi. Ładna akcja Tymoteusza Puchacza. To strzeku tam Roberta Gumnego, który rusza teraz do przodu. Robert Gumny, dośrodkowanie piłki w pole karne. Niezbyt dokładne, ale zamknie to jeszcze wszystko Puchacz. Jest 25 metrów do bramki. Wycofanie do Karlo Muchara. Po obwodzie teraz ładnie poznaniacy turlają tę futbolówkę. Tymoteusz Puchacz szuka sobie miejsca do oddania strzału. Tymoteusz Puchacz chyba był faulowany, był skoszony tam przez jednego z obrońców krakowskiej Wisły i będzie szansa w tej 92 minucie na zdobycie piątej bramki. Jak to brzmi, drodzy Państwo? Sam jestem ciekaw, który z zawodników poznańskiego Lecha będzie uderzał. Wojtek sugeruje, że Joao Amaral, że on tak łapczywie porwał tę piłkę, jakby chciał powiedzieć, ja nikomu tego nie oddam, i faktycznie tylko Joao Amaral stoi w pobliżu piłki. A może Mark Fiński, a może jeszcze któryś z poznaniaków? Chyba nie, chyba Moder jeszcze tam gdzieś szepnął coś na ucho Amaralowi, ale ten Joao Amaral był tak napalony na uderzenie z tego rzutu wolnego, że tylko on już ma wizję tego, jak to rozegrać, on ma wizję, jak uderzyć, i oby wszystko tutaj w praktyce także zatrybiło i żeby uderzył ładnie i żebyśmy za chwilę mogli znów krzyknąć, za chwilę było 5-0. Rzut wolny dla Kolejorza, 20 metrów do bramki, piłka niemal na wprost tej bramki Buchalika, uderzenie, ale jednak ponad bramką, niewiele się pomylił, chociaż jednak wydaje się, że nawet gdyby ta piłka szła w światło bramki, to Michał Buchalik nie miałby z tym problemu. Ostatnia minuta doliczonego czasu gry przed nami, to już pora na pewne podsumowania. Lech inkasuje po raz pierwszy od ponad 2 miesięcy 3 punkty w meczu rozgrywanym przy ulicy Bułgarskiej. Lech zmniejsza dystans do lidera Ekstraklasy, do szczecińskiej Pogoni, która dzisiaj przegrała z zespołem Rakowa Częstochowa 1-2. Pogoń została na 21 punktach. Zespół Lecha Poznań, dopiszemy mu 3 oczka, będzie miał tych punktów 18, czyli zrobią się tylko 3 punkty różnicy między tymi zespołami, choć wygrać jeszcze i Krakowie, i Gdańska Lechia mają szansę wyjść na prowadzenie w naszym zestawie ligowym. Teraz w końcówce tego spotkania jakieś niepotrzebne jeszcze przepychanki, tam aż z drugiej strony boiska podbiegł Tymoteusz Puchacz, coś sobie wyjaśniając z zawodnikami krakowskiej Wisły. Było starcie pomiędzy Wojtkowskim a Moderem i poszedł Puchacz bronić swojego młodszego kolegi, doskoczył do Wojtkowskiego. Wojtkowski rzeczywiście był prowiderem całej tej sytuacji, za co został ukarany żółtym kartonikiem od sędziego Daniela Stefańskiego. Ostatecznie Moder faulował, ale Wojtkowski zbyt nerwowo tam zareagował i to on żółtym kartonikiem został napomniany. Puchacz i chyba też. Także Puchacz też, bo trzymał żółty kartonik w ręce sędzia Daniel Stefański właśnie za to, że bronił młodszego kolegi trochę zbyt ostentacyjnie i trochę zbyt nerwowo. Teraz pokazuje, zbliżył ręce do klatki piersiowej Tymoteusz Puchacz. Ja? Dlaczego ja? A no właśnie, że troszkę emocji tam się wdało. No i żółta kartka także dla Tymoteusza Puchacza. Nie ma teraz to większego znaczenia, bo w tym momencie sędzia Daniel Stefański zagwizdał tu po raz ostatni. No, dobry mecz Kolejorza. Czekaliśmy na to, ale Kolejorz wraca chyba na właściwe tory. Oby ta poznańska lokomotywa rozpędzona była jak najdłużej. 40 minuta Darko Jewkis, 73 Krystian Gitkier, 77 Kamil Jóźwiak i 86 Filip Marchwiński. Tak wygląda zestaw zdobywców ramek w dzisiejszym starciu ekipy Kolejorza z krakowską Wisłą. Jest awans w tabeli i w dobrych humorach piłkarze Lecha Poznań i także ich kibice udadzą się teraz na tę reprezentacyjną przerwę. Miejmy nadzieję, że po tej